Goedemorgen. Dit eerste uur zakken we af naar het zuiden, naar België, waar Begijn Le Bleu ons meeneemt naar de mooiste Vlaamse en Waalse natuurgebieden. Dan weer iets omhoog naar onze eigen Oosterschelde, het grootste nationaal park van Nederland, waar bioloog Peter van Bracht ons laat kennismaken met een aantal nieuwe soorten. Niet allemaal inheemse natuur, dus niet per definitie om heel erg blij van te worden. Maar ja, ze zijn er nu eenmaal, dus dan kun je ze maar beter kennen. Ook de Venolijn staat klaar en een reportage over de klokjesgentiaan, die een bijzondere driehoeksverhouding heeft met knoopmieren en het gentiaanblauwtje. Nou, dat hoort u zo. Dit is de eerste uur van Vroege Vogels. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur hoort u bij ons op NPO Radio 1, ons programma. Het vierde snelle deel uit de 43e symfonie in S groot, bijgenaamd Mercurius, van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. In België is hij een BV'er, een bekende Vlaming, Begijn Le Bleu. Door COVID kwam zijn werk als stand-up comedian stil te liggen. Hij koos voor een heel ander bestaan. Dat van natuurgids, vogelpodcastmaker en maker van een eigen vogelblad. Waanzinnig mooi tijdschrift. In Nederland beginnen we hem ook wat beter te kennen, want hij is een van onze columnisten. En de afgelopen 3 weken liet hij aan verslaggever Marlijn Snijders zijn favoriete Belgische natuurgebieden zien. Vandaag reizen ze af naar het laatste gebied, Groot Molsbroek in Oost-Vlaanderen. Ik was nog even door een telescoop aan het kijken. Oh, wat is het hier mooi. Nou, dat klopt. Het staat op een bordje van het cafeetje. Ah, het bezoekerscentrum, hè. Oh, sorry. Het is toch het mooiste terras van Vlaanderen, vind je niet? Fantastisch. Ja. Ja. Ja, en soms is het bezoekerscentrum hier dicht. Ja, dan kun je hier dus ook gewoon gaan zitten en genieten van het Molsbroek. We hebben hier zicht op fantastische rietveldjes overal, zo wat plukjes. Het is, het was vroeger hooiland. Dus het was toen al heel vochtig en nat, want dan was het geen hooiland. Hooiland werd gebruikt op plaatsen waar boeren niet echt hun vee konden zetten. En ik heb dit gekozen voor een paar redenen om naar hier te komen. Omdat, ja, ik ben ambassadeur van de natuurorganisatie die dit beheert. Dat is VZW Durmen. Maar een van de andere redenen is dat dit een van de allereerste natuurgebieden is die erkend zijn in Vlaanderen, in België. En dat was in 81. Dus in 1981 pas is dit erkend geworden als natuurgebied als een van de eerste. Ja. Wat ook zo fijn is, is dat het centrum van Lokeren, dus niet lokeren, zoals sommige Nederlanders wel eens durven zeggen. Twee dames in de trein. Oh, wat leuk, lokeren. Nee, het is dus Lokeren. Dat is... maar dus, stadje Lokeren is vlakbij hier. En het leuke is dat VZW Durmen, de natuurorganisatie, zich eigenlijk vaak inzet voor, ze noemen dat natte natuur. Valleitjes die gelegen zijn aan de Durmen, aan de Schelde. Dat zijn rivieren. Ondertussen kijken we naar een aalscholvertje die hier aan het dobberen is. Het is geen aalscholver. Jawel, het is een fuut. Een fuut. Leuk, hè? Dat ik fouten maak? Nee, dat knip ik er allemaal uit. Het is een fuut. Ja, maar ik heb mijn bril niet op en ik zie niet goed. En ik... Nee, je zag het gewoon verkeerd. Het is een mooie fuut. Maar hier zwemmen fuuten. Maar er zitten ook geoorde futen. En geoorde futen, die zijn zo mooi. Ja, dat is echt een vrij zeldzame vogel. Maar die zitten hier regelmatig. Maar ik ben ook dol op die... Wacht even, waar is die? Oh ja, daar is die. Je bent ook dol op? Die andere kleine van de futen. De dodaars. Dodaars? Dodaars. Dodaars. Ja. Het is wel grappig dat jullie dodaars zeggen, terwijl wij zeggen dodaars. Zeg jij dodaars? Ja, het is ook dodaars. Maar het is niet erg, hoor. Oh. Weet je waarom wij dodaars zeggen? Omdat hij effectief een bosje veren heeft. Een doddeke. Een doddeke is een klein... Gelijk een lisdodde, dat ken je. Ja. Ja, die kaars die daar aanhangt, dat is een, als die openbarst, is dat een pluizige massa zo. Dat noemen ze een dodde. Lisdodde. Dus dodaars, die heeft zo een beetje wat rommelige verentooi aan zijn, rond zijn poepengat rond zijn aars. En vandaar dodaars. Van achteren, ja. Het zijn allemaal weetjes waar je eigenlijk niks mee bent. Maar ik word al wel gelukkig van. Jeetje, wat stom. Zeggen wij dodaars. Kijk hier, een buizerd vliegt hier over. Ah, daar vliegt hij. Hop. En net gemist. Daar. Is hij die? Ja. Hier is hij. Ja, dat blijft toch... Hè? Schitterende vogel, hè. Ah, wat ik mij altijd voorstel als ik hier sta, is dat dit ooit landbouwgebied is geweest. Maar dit is hooiland geweest en dat is zo fantastisch. Iets totaal anders dan de landbouw van vandaag. Dit zou geen nut meer hebben voor de landbouw vandaag. Nu wordt er geen hooi meer gebruikt. Nu wordt er gewoon mais ingekuild. Dat zal allemaal wel zijn reden hebben. Maar het is ook door het afvoeren van die kruiden en dat gras en wat hier allemaal bloeide, dat je eigenlijk hele mooie specifieke soorten had die van voedselarme gebieden hielden. Er zijn zwaluwtjes hier aan het ronddobberen. Ja. Het zijn huiszwaluwtjes. En vooral als de trekker is, dan kunnen hier echt honderden vogeltjes rond boven dat rietzo zitten. En af en toe zakken ze dan zo in die topjes van dat rietzo. En dan dat geluid erbij, dat is echt zo'n schilderijtje in levende lijven. Maar ja, soms zie je daar beelden van terug. Onder andere op schilderijen van een zekere Ernest Welvaart. Dat zegt je misschien niks, maar dat was zo iemand die in de begin 20e eeuw schilderde. Dat was iemand van Lokeren. Zijn schilderijen zijn prachtig en een impressionist. Een van zijn schilderijen heet Koningin der Weiden. En dan zie je ook echt op dat schilderij de planten die hier toen groeiden en bloeiden. Want heeft hij zo mooi geschilderd. Een van de meest bekende onder andere was Moeraspirea. Dat is zo'n mooie, witte, geurende bloem. En het schilderij noemt Koningin der Weiden, omdat Koningin der Weiden, dat is de bijnaam van die bloem, de Koningin der Weiden. Terwijl ik ooit een gesprek heb gehad met iemand, omdat er ook een koe afgebeeld staat, die zei van, ja, maar die koe, dat is de Koningin der Weiden. Ik zeg, nee, het gaat om die plant. Wat ik wel een heel mooie discussie vond tussen een landbouwer en een natuurliefhebber. Die zei, nee, het is de koe. En ik zei, nee, het is de plant. Het is wel degelijk de plant, Koningin der Weiden. Als we even nog teruggaan naar die boeren. Bij jullie leeft natuurlijk ook die discussie over boeren en stikstof. Jullie minister, ik heb het idee dat ze haar poot nogal stijf houdt. Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat zowel de mieren en minister is zoals we die nog nooit gehad hebben eigenlijk. Maar het valt ook wel wat op omdat die portefeuille, zal ik dat maar zeggen, minister van Omgeving, werd daarvoor behartigd door iemand anders die van de ChristenDemocraten kwam en ja, eerder landbouwgericht was dan natuurgericht. Waardoor dat je heel wat dingen zag die ik als natuurliefhebber, ja, ik vond dat niet goed. En dus je komt vanuit een scheefgetrokken situatie die zij, wat betreft natuur, ja, zij heeft daar toch wel heel wat rond gedaan. Ik voel de kritiek weer wel losbarsten rond haar. En dat is typisch, hè. Vanaf het moment dat je je kop een beetje uitsteekt, wordt je ook snel afgehakt. Maar ik vind dat ze fantastisch werk doet. Er zijn echt dingen gebeurd, ook binnen ANB, Agentschap Natuur en Bos, de natuurorganisatie van de overheid, zal ik maar zeggen, voel je echt een kentering, een verandering, een soort van opgelucht ademhalen, dat er bepaalde dingen gereguleerd worden zoals het zou horen in de natuur. De landbouwlobby is enorm groot, zoals overal in West-Europa, ja. Is die lobby enorm groot. En tegenover, laten we zeggen, 10 mensen van de landbouwlobby staat er eentje van de natuurlobby. En de belangen zijn niet altijd, ja, kunnen niet altijd geduid worden door de natuur, omdat je vaak op langere termijn moet kijken naar gezondheid, naar effecten op je eigen en je omgeving. En dat is veel moeilijker te bepalen. En ik merk ook dat binnen de landbouw middens, ik heb trouwens land- en tuinbouw gedaan, dus ik ken de middens een klein beetje, vind ik dat de one-liners noem ik al dooddoeners die ze gebruiken. Hè. Zonder landbouw geen toekomst zonder landbouw. En dat is allemaal mooi en dat is allemaal snel gezegd. En ik weet ook dat daar vaak emoties bij betrokken worden. Dus vaak trommelt men heel de familie op om dan huilend aan een open brief te lezen. En dat doet mij pijn, want je hebt het wel over mensen, je hebt het wel over families. Maar op een gegeven moment moet je ook durven, ja, je moet vooruit. En dan moeten er dingen gebeuren. Oh, kijk eens hier. Wat een grote sprinkhaan. Een groene sabel? Ja, een groene sabel. Die zijn wel aan een trektocht begonnen. Dat is mooi, hè? Maar ja, de landbouw, daar waren we over bezig. Soms moet je durven echt concreet zeggen waar het op staat. En ik heb soms de indruk dat zij, en niet alleen de indruk, ik vind echt soms dat ze zand in de ogen strooien. De zaken die ze zeggen, kloppen niet. Dit landschap heb je te danken aan de landbouw. Ja, maar weet je, mensen van de natuur zijn niet zo van die roeptoeters. En dan word je wel eens overstemd door luid gebrom van tractoren en protestacties. En ja, jammer vind ik dat, dat er geen objectiviteit meer is. Dat dat wordt verwrongen en mensen gaan daarin mee, want boeren zorgen toch voor ons voedsel. Ja, dat is maar ten dele waar. Dat is maar ten dele waar. Hallo. Goedemiddag. Maar denk je dat deze... dat dit nog te redden valt? Als ik dat bekijk op schaal van Europa en ik kijk naar België en dan vooral Vlaanderen, ben ik daar bang voor. Ik denk dat Europa gaat zeggen, België, jullie spelen eigenlijk niet zo'n grote rol. Wij moeten eigenlijk de gebieden redden die nu nog van tel zijn en waar dat we dus onze poeier in gaan steken, waarin dat we onze centen gaan steken. Dat van jullie valt toch niet meer te redden. Dat gevoel heb ik soms. Ten opzichte van België en Nederland. Nederland ook, de gigantische hoeveelheid landbouw dat jullie hebben, dat is onwaarschijnlijk. Ik reed tulpenvelden voorbij. Ja, dat is ook zo'n enorme teelt die zwaar weegt op bodems en zo. Ja, een enorme exporteur zijn jullie ook, maar voor België geldt dat ook. Ik zie dat een beetje somber in. En ik zou graag positiever willen zijn. Het hangt af van de politiek. Het hangt dus ook af van de burger. Hoe fel is dat verzet? Ik weet dat dat heel strijdvaardig klinkt, maar dat is ook wel zo. Hoe fel verzet de burger zich tegen hetgeen wat er nu aan het gebeuren is? Want dan gaat de politiek reageren, want die willen stemmen hebben. Dus daar draait het allemaal bij. Het staat en valt bij de politiek die beslissingen neemt om de burger, om die landbouw te hervormen. Ja, en dat is, dat is niet min, dat is niet gemakkelijk. Ja. U hoorde de voorlopig laatste aflevering van de serie Begijns België. Onze natuurgids Begijn Le Bleu, collega en natuurliefhebber. De Alexandre van de 16e eeuwse Spanjaard Alonso de Madura. God, dat is al bijna 400 jaar oude muziek, zeg. Bijna 500 jaar oude muziek, ongelooflijk. Uitgevoerd op de vihuela door Xavier Coll. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ga naar onze Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Maandagmorgen had ik heel vroeg een afspraak. Gedichten opnemen, midden op de heide bij de Mossel, plankenwambuis bij Ede. Per fiets erheen, dwars door het ochtendschemerlicht. Veel merels en een paar zanglijsters die naar wormen zoeken in de door zwijnen omgewoelde verse humus. Maar ineens in het schijnsel van mijn fietsland een edelhert, midden op het fietspad. Remmen en kijken. Dan zie ik 20 meter naast mij nog 3 paar ogen van andere herten naar mij gluren. hinders of jonge mannetjes, dat kon ik niet onderscheiden. Maar in elk geval droegen ze geen gewei. Een onvergetelijke waarneming. Drees van Kraai in Nijmegen heeft vanmiddag wel 10 dagbouwogen op de zeden. Ja, met Annelies Smit uit Zoeterwoude. Er is bij ons in de schuur nog een heel nieuw nestje boerenzwaluwen uitgekomen. Dus terwijl wij ons al aan het voorbereiden waren op het vertrek van de zwaluwen, hebben wij gewoon nog mini-baby zwaluwen. Dus we kunnen nog even genieten. Met de beheerder van de Heijmanshof in Hoofddorp. Gisteren de eerste herfststijlo's in bloei op de Heijmanshof in het weiland. Clara van den Berg uit Ommen. Voor ons een eersteling. Zondag zien we een bijzondere vogel in onze tuin. Maar maandag 4 september lukte het de vogel al mieren etend te fotograferen. Een prachtige draaihals. Bertus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Boven de vijvers met eendekroos, puntkroos en kleinkroos dwarrelen kleine witte vlindertjes. Kroosvlindertjes. De rupsen eten vooral eendekroos. Bert van Giessen, Ameland, Nes. We zitten op ons terras en er komt een diertje aangelopen van zeg zo'n 3 centimeter lang. En we dachten eerst aan een kikkertje, maar hij liep. En het bleek dus een rugstreekpad te zijn. Maar wat die nou onder ons parasolstandaard te zoeken heeft, geen idee. Renspepels, berg aan de Maas. De laatste week waren ontzettend veel Atalanta's te zien. Veelal groepjes met meerdere exemplaren. Wellicht is hier sprake van de laatste generatie. Ook putters komen weer op grote schaal voor langs de uiterwaarden van de grensmaas, waar onkruidzaden ruimschoots aanwezig zijn. Men ziet dat oude vogels op grote schaal hun pas uitgevlogen jongen nog navoeren. Jonge putters missen nog het typische rode masker. Dit verschijnt pas na de jeugdrui, omstreeks oktober en november. Hans de Bruin uit Sassenheim. Het zijn geen eerstelingen en ook geen laatstelingen, maar bij deze hernieuwde bloei kunnen we eigenlijk spreken van herhalingen bij het wilgroosje, de witte koekoesbloem en de spierstruik Spirea. En de vuurdoorn pronkt intussen met zijn bessen. Hallo, met Sandra. Ik zie hier de laatstelingen wat betreft oeverzwaluwen. Zie ik op de Amsterdam Rijnkanaal zie ik bij Maarsebroek. Ze waren nog druk aan het vangen, insecten. Tarantella in Asgroot, opus 43 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door de pianist Vladimir Ashkenazy. Na 19:30 nieuwkomers in de Oosterschelde en de fascinerende driehoeksverhouding tussen de klokjes Gentiaan, de knoopmier en het Gentiaan blauwtje. Nu eerst het nieuws met Jeroen van Kam. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het dodental door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2000. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Er zijn ook meer dan 2000 mensen gewond geraakt, waarvan er 1400 ernstig aan toe zijn. Het epicentrum van de aardbeving lag in het Atlasgebergte, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Veel kleine dorpen in de bergen die zwaar zijn getroffen zijn moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. Internationaal zijn verschillende hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor de slachtoffers. En de Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Op het defensieterrein op de Arnhemse Heide, ten noorden van Arnhem, hebben de politie en de marechaussee een eind gemaakt aan een illegaal feest. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig en kreeg de politie meldingen van muziek op het terrein. De politie heeft de rave party beëindigd. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in 3 verschillende wijken van Kiev, waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker 1 iemand raakte gewond. Het weer in het noordoosten, mist of nevel. Het is zo'n 15 tot 20 graden. In de loop van de ochtend lost de mist op en wordt het opnieuw zonnig en warm met 28 tot 32 graden. Morgen meer kans op wolken en af en toe een bui. Maaike Bansema uit Groningen hoort en ziet hoe talloze spreeuwen zich iedere avond rond 9 uur verzamelen in de bomen in haar straat, om daarna de slaap te vatten. Die spreeuwen dan, hè? Naar Maaike ook waarschijnlijk. En 's morgens rond 5:30 begint het hele stel weer te kwetteren en hup, dan zijn ze weg en dan is het weer stil. Nou, hoort u zelf iets moois of leuks in de natuur, neem het op en stuur het vooral naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct nieuwkomers in de Oosterschelde en de betoverend mooie klokjes Gentiaan. La Cérémonie des Turcs uit de speelfilm Tout le matin du monde met Gérard Depardieu. Uitgevoerd door het ensemble Le Concert des Nations. Muziek van de Fransman Jean-Baptiste Lully. Alarmerend nieuws deze week van het IPBES. Het internationaal platform voor biodiversiteit en ecosystemen. Wereldwijd zijn er 37.000 planten en dieren geteld die zich in een gebied hebben gevestigd waar ze van nature niet voorkomen. Exoten dus. Vooral in Europa stijgen de aantallen fors. En ook onze Oosterschelde ontkomt er niet aan. Verslaggever Henny Radstaak wacht marienbioloog Peter van Bracht op, die daar aan het duiken is. We staan aan de oever van de Oosterschelde, pal onder de Zeelandbrug, aan de kant van Zierikzee. En ik zie verderop iemand het water uitkomen. Duikerspak aan. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Henny. Hoe ziet de Oosterschelde eruit vanmorgen onder water? Aan de ene kant heel redelijk. Het zicht was goed. Stroming was oké. Maar het landschap is dramatisch. Ja? Ja, het is echt het gaat heel slecht momenteel. En wat bedoel je dan? Juist het gebied waar we duiken. En dan heb je het over, zeg maar, tussen de 2 en de 15, 16 meter. Is totaal overwoekerd door een exoot. Door een heel klein vlookreefje. De Pacifische vlookreeft. Maar hoezo overwoekerd? Zijn er dan miljoenen van? Vele miljarden. Meen je? Ik heb er wat meegenomen. Ik zal ze direct laten zien. Het ziet er niet uit. Het is maar heel klein. Maar het zijn er echt miljarden. En het hele landschap is gewoon bruin. Nou, ik kom even rustig ik water eerst uit. Even uit. Ja. Ik ga eerst even mijn duikspul afdoen, want ja. Ik heb 40 kilo op mijn rug hangen nu. 40 kilo? Aan alles bij elkaar. Nou, Peter, je hebt je duikpak inmiddels uit, je spullen afgelegd. En nu zitten we vrij relaxed hier aan de rand van de Oosterschelde. Ja, die Pacifische klauwvlookkreeft. Ja. De naam zegt het al, die komt van ver weg. Hij komt van ver weg. Hij is rond 2013, als ik mij niet vergis, in de buurt van Venetië voor het eerst in de Europese wateren aangetroffen. Maar hij komt uit de... Maar hij komt oorspronkelijk uit Azië. Ja. Ja, het is een soort die daar thuis hoort. Het is een heel klein, garnaalachtig beestje. Een vlookkreeft. Behoort tot de groep van de krabbenkreeften garnalen. Hij vangt slib uit het water. Maakt je een klein kokertje van nou, misschien goed een halve centimeter hoog. Een paar millimeter doorsnee. Daar leeft hij dan in. En juist met dat kokertje kan hij zich bijvoorbeeld heel goed aan schepen hechten. Dus aan de buitenkant van schepen. Nou, waarschijnlijk is hij daardoor meegelift op de buitenkant van schepen. Of misschien ook wel in ballastwater. Het zou ook nog kunnen van schepen. Maar is hij in Europa terechtgekomen. En is hij dus waarschijnlijk ook gewoon heel snel over de Europese kust verplaatst. En 2020 hebben we hem eigenlijk voor het eerst gezien hier in Oostschelde, Veerse Meer. Maar waarschijnlijk is hij in 5-6 jaar tijd is hij hier in Nederland terechtgekomen. Ja, en geëxplodeerd. Ja, in het begin zijn er maar een paar gezien. Hè. Toen ging het echt om waarnemingen van 10, 20 exemplaren. Dus maar echt heel weinig. Maar als je nu dus kijkt, 2-3 jaar later, ja, zitten er echt vele, vele miljarden. En overwoekeren ze ook echt een heel groot deel van de Oosterschelde, van ons Nationaal Park. Je hebt een stukje meegenomen. Ik heb wat meegenomen, een heel klein stukje. En dan kun je ook gelijk heel goed zien wat dat overwoekeren betekent. Ook al is kleinschalig. Nou, je ziet ze hier nu op het water drijven. Er zijn een aantal die zijn uit de kokertjes gekomen. Het zijn beestjes van nou amper 5 millimeter. Ja, 5, 6 millimeter. Ja. Een goede 1, 2 millimeter doorsnee. Even het flesje leeg kiepen in klein. Een bakje, ja. Ja, kijk. Nou, wat je hier ziet, dat is eigenlijk te triest voor woorden eigenlijk. Maar we zien hier een spons, het oranje-gele. Ja. Dat is de gele fratspons. Maar die bruinige aanslag die er overheen zit, en daar is hier heel wat losgekomen, dat zijn echt, nou, hier zitten er al vele honderden op. Allemaal van die hele kleine kokertjes. Hier kun je dat nog het beste zien, zie je dat? Ja. Echt een weerwar van heel minuscuul kleine kokertjes. Nou, als je nu voorstelt, als je hier naar beneden gaat, het begint eigenlijk al een metertje onder de laagwaterlijn. En dan tot 15, 16 meter is het hele gebied is nagenoeg totaal overwoekerd door deze kokertjes, door dat vlookreefje. Dat heeft zo'n enorme impact op de andere natuur. Normaal gesproken zou je op de oesters en op de stenen die hier liggen, zou je allerlei mosdiertjes moeten vinden. Allerlei soorten sponsen, allerlei soorten hydropoliepen. Dat is allemaal bijna nagenoeg verdwenen. Nou, niet allemaal, maar voor een belangrijk deel is dat verdwenen. Ja, dat is ook wat je net gezien hebt. Ja, en dat heb ik net ook gezien. Die soorten, zoals die mosdiertjes en die hydropoliepen, die vormen ook weer voedsel voor andere soorten. Bijvoorbeeld voor zeenaakslakken. Nou, we zagen dat vorig jaar al. Dat was eigenlijk het tweede jaar dat we met die invasieve explosie van die vlookreefjes te maken hadden. Zagen we al dat de naakslakkenpopulatie al behoorlijk instortte. Dit is nu het derde jaar. En ja, het aantal zeenaakslakken wat we hier nu momenteel zien, en ook de variatie aan soorten, dat is dramatisch. Je ziet bijna niks. En enkele soorten zie je nog maar. Ik heb zelf twee soorten gezien vandaag. Nou, dat hadden er zeker 6, 7 moeten zijn. Qua aantallen heb ik er 4 gezien. Ik had er 100 moeten zien. Er zijn een paar soorten die ervan lijken te profiteren. Dat is dan weer wel grappig. Hè? Dus het is niet alleen maar kommer en kwel schijnbaar. Krabben, de diverse krabbensoorten, die vinden dit garnaaltje schijnbaar heel erg lekker. Want die zie je dus ook massaal fourageren op die matten met die vlookkreeft. Ah, dus hij heeft wel een natuurlijke vijand. Hij heeft wel een natuurlijke vijand hier. En ook botervisjes lijken het vooralsnog heel goed te doen. Ja, dat hoor ik toch ook wel juichende berichten over de Oosterschelde. Hè? Onlangs nog in het nieuws, het gaat heel erg goed met de haaien en de roggen. Oosterschelde is een fantastische kraamkamer ervoor. Ja, en dan kom jij met, hoor eens even, het is eigenlijk een hele trieste bedoeling. Het is een drama. Het is vooral de klimaatveranderingen en de habitatveranderingen die hier plaatsvinden door het storten van stenen, verminderde stroming door de deltawerken, alles bij elkaar. We zien dat de omstandigheden zijn dusdanig aan het veranderen dat wellicht hele leuke soorten voor de duikers het nu goed kunnen doen. Maar als je gaat kijken naar de autochtone populatie, daar gaat het gewoon super, super slecht mee. Dus het grotere beeld, je kunt wel zeggen van ik heb een haai gezien, ik heb een fantastische duik gehad. Maar als je gaat kijken naar het grotere beeld, dat grotere landschap onder water, naar die enorme diversiteit aan soorten, ja, dan is het dramatisch. Je zou verwachten dat in een nationaal park, dat je daar juist die authentieke, die autochtone natuur, dat die behouden blijft, dat we die kunnen koesteren en dat we die kunnen beleven. Ja, maar dat brengt ons dan meteen op de vraag van, is hier wat tegen te doen, tegen die woekerende pacifische klauwvlookkreeft? Nou, ik ben bang van niet, want het is natuurlijk ook niet de enige invasieve soort die we hier hebben. Die spons bijvoorbeeld, de gele fratspons, die komt ook uit Azië. Ja, die bedekt ook hele grote percelen hier. Op sommige plaatsen, als je gaat kijken wat zeg maar de biomassa is aan exoten en de biomassa aan autochtone soorten, dan zie je meer exoten, dus de totale biomassa is groter aan exoten dan het is aan autochtone soorten. Ja, het is heel interessant. Hè? Er zit een dynamiek in de natuur. Het volgen van die dynamiek, vanuit whatever, wetenschappelijk oogpunt, is het volgen van die processen en het beschrijven van die processen is allemaal prachtig. Maar als je kijkt wat voor impact het op de natuur heeft, en daar ben je toch als bioloog bij betrokken, emotioneel bij betrokken, ja, is het gewoon rampzalig. Echt om te huilen. Echt om te huilen. sous le bois. In het bos van en uitgevoerd door de Canadese Alexandra Strelinsky en haar ensemble. Het is een bruin vlindertje dat bij het openslaan van de vleugels een prachtig blauwe kleur heeft, het gentiaanblauwtje. Deze soort is typisch voor natte heidegebieden, maar gaat de laatste jaren sterk achteruit. Zo ook in de Westkempen, waar het blauwtje al 2 jaar niet meer is gezien. Daarom hebben beheerders hier een reddingsactie op touw gezet. En verslaggever Pleunaerts loopt met één van hen over de hei. Ja, het is, kan nog nat zijn. Kan nog nat zijn? Is dat omdat we in een natte hei lopen of omdat het gras nog een beetje nat is? Het gras is nog nat, ja. Het is nog ochtend. Het heeft gedauwd en dan kan het nat zijn. Barry Staps, vrijwilliger van Brabants Landschap. Dit is ook de natte heide hier. Dat zie je aan de dophei die hier staat en de biezen. Mooi hier hoor. Ja. We lopen op de rechte heide. Onder Tilburg eigenlijk. Oh, hier springt een kikker. Groene kikker. Deze gebieden, hè? Die zijn allemaal begraasd door schapen. Dan kun je ook gewoon zien dat die pollen zijn afgefroten door de schapen. Mm-hmm. Daar beheersmaatregelen om pijpstrootje eigenlijk terug te brengen, terug te dringen en dat we de oorspronkelijke heide weer terugkrijgen. Want het gaat niet goed met de hei, heb ik begrepen. Er zijn uitdagingen, ja. En dat heeft te maken met verdroging en met de stikstofdepositie. Waardoor vergrassing optreedt. En als je daar niks aan doet, dan houden we eigenlijk alleen nog maar pijpstrootje over. We zijn ook bezig met een zaaiprogramma. Gaan we nu even naar op weg. Oh, we zijn er. Moeten we niet op gaan staan? Nee. Hier heb je gentianen. De blauwe, de klokjes gentiaan. Die groeit in het habitat van de vochtige heide. Mm-hmm. En hier komt hij nog wel oorspronkelijk voor. En om meer groeiplaatsen te krijgen, gaan we hier zaad verzamelen om op andere plekken weer uit te zaaien. Zodat we eigenlijk meer plaatsen robuuste gentianen krijgen. Waardoor eigenlijk de kwetsbaarheid van het plantje eigenlijk minder wordt. Ja, we kunnen even van dichtbij kijken. Het is echt een supermooi paarsblauwige kleur. Oh, daar staan ze nog mooier. Ja, het is een bloem die uit de grond ontspringt. En daar kunnen meerdere stengels uit ontstaan. En elke stengel heeft meerdere bloemen, bloemknoppen. Oh, mooi, hè? Ja. Je hebt een doosje bij je, daarmee ga je het zaad verzamelen? Ja, de uitgebloeide zaadknoppen. Dat zijn deze bruine. Dit is een plant, als ik even snel tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 stengels en 1, 2, 3, 4, 5, 16 knoppen zitten eraan. En dan pakken we van elke plant 1 of 2 knoppen, plukken we af. En die nemen we mee naar huis en die laten we even goed drogen. En op een gunstig moment dan gaan we ze uitzaaien op andere locaties. En daarmee willen jullie ook het gentiaanblauwtje terugkrijgen, hè? Ja. Het succes, het gentiaanblauwtje is geen succes eigenlijk de laatste jaren. Het neemt overal af, landelijk. Dat is een vlinder, heel mooi blauw vlindertje. En die is 2 jaar geleden hier nog wel voor het laatst gezien. En we willen eigenlijk dat die hier weer terugkomt. En ze vliegen eigenlijk in de periode juli, dan leggen ze eitjes. En die eitjes leggen ze op de bloemen van deze plant, toch? Ja, het gentiaanblauwtje heeft een heel complex levenscyclus. In juli dan vliegen de vlindertjes. Die leggen eitjes op de gentiaan. En dat kunnen meerdere eitjes zijn. Na een paar weken augustus dan komen de rupsjes uit de eitjes. Die vreten zich in de bloemknop in. Daar blijven ze dan een paar weken. Daarna laten ze zich op de grond vallen. En dan hopen ze dat de juiste mier langskomt. Want het is een symbiose met de knoopmier. Er zijn maar 2 knoopmieren, soms als je 3 knoopmieren, waar ze mee samenleven. Als de juiste knoopmier langskomt, die herkent het rupsje op basis van de geur. Die beschouwt dat rupsje als een van zijn nest. Die neemt dan het rupsje mee in het nest wordt door andere mieren eigenlijk gevoed en opgekweekt. Ja, bizar, dus de mier zorgt voor de larf van het gentiaanblauwtje. Ja, klopt. En als een andere mier langskomt, bijvoorbeeld de wegmier, dan wordt die gewoon als een prooi gezien en wordt je opgegeten. Maar goed, dan in dat larfje, dat zit dan, rupsje, zit dan bijna een jaar in dat nest in het voorjaar. In juni dan verpopt die. En in juli dan komt hij uit de pop. En dan wordt hij eigenlijk niet meer gezien als een van de mieren. En dan moet hij eigenlijk heel snel zorgen dat hij het nest uitkomt. En ja, goed, als dat lukt, dan is de volgende generatie en dan begint het weer opnieuw. We gaan even kijken naar het miertje. Er zijn eigenlijk drie mieren die het rupsje meenemen naar het nest. Dat zijn knoopmieren. En de bossteekmier is eigenlijk de meest gunstige daarvoor. Alleen ja, die maken hele kleine nestjes. Ja, die zijn vrij kwetsbaar. En door droogte en door het feit van dat pijpenstrootje heel hoog wordt, krijgen die steeds lastiger. Okay. Ook de concurrentie met andere mieren, de wegmier. Dus dat begint echt wel eigenlijk een probleem te worden bij de mieren. Dus we gaan even kijken of we mieren kunnen vinden. Ja. Even kijken naar. Hoe vind je nou een mier in zo'n groot gebied? Ja, dat is eigenlijk best wel lastig eigenlijk. En de mier die maakt een klein nestje. Het is niet de grote hopen die je kent van de bosmier. Kleine nestjes. En een mier die reguleert de temperatuur in zijn nest door zijn broed zo hoger of lager te maken. Als het heel nat wordt, dan gaat het omhoog. Als het droog is, dan gaat het omlaag, te warm. En dat is ook een van de redenen. Als het gebied helemaal vergrast is en het pijpenstrootje staat heel massaal heel hoog, dan hebben ze geen plekje meer om te vinden tussen waar ze eigenlijk de temperatuur goed kunnen regelen. Ja, dus we gaan nu zoeken naar kleine polletjes die waar de zon op kan komen. Kijk, dit is eigenlijk een polletje. Dat is een beetje, komt een beetje boven de grond uit. En er is hier weinig begroeiing op. De zon kan er van alle kanten bij. Dus dit is een potentieel nestje. Dus daar gaan we heel voorzichtig kijken. Of je dan een beetje met je vingers eigenlijk erin te beroeren. En dan, als er een nestje in zit, dan zie je het al vrij snel. Dus hier zit niks in. Nee, we gaan het onderzoeken. Oké. Hier hebben we wel een nest, maar dit is geen nest van de andere mier. Dit is de wegmier. Oh ja, dit is dus de concurrent van dit die knoopmier. Ja. En als je hier zo'n nest hebt, dan kun je eigenlijk vanuit gaan dat hier in de omgeving geen knoopmier zitten, want die concurreren elkaar weg. Maar dus op zulke plekken kun je dus eigenlijk zo moet je zoeken naar een nest. Ja. Hoe ziet die knoopmier eruit? Het is een rode mier. Klein rood miertje. Ja, en als je via het loepje kijkt, dan zie je eigenlijk dat die achter de kopsegment, daar zit een knoopje eigenlijk in. En dat is eigenlijk typisch voor de Myrmica. Dat is een groep mieren. En die knoopmier die neemt dus ook af. Terwijl die dus essentieel is in de levenscyclus van het gentiaanblauwtje. Ja, hoe groot is de kans dat dit eigenlijk gaat lukken? Want het is zo ingewikkeld eigenlijk. Ja, dat is best een uitdaging. Het zal heel moeilijk worden. Ja. En ja, als je het niet geprobeerd hebt, dan zou je later kunnen zeggen, ja, hadden we het maar wel gedaan. Dus we moeten het gewoon gaan doen. U hoorde Berry Staps, vrijwilliger van het Brabants Landschap, vanaf de Rechte Heide in de West-Kempen, over die fascinerende band tussen de bosmier en het gentiaanblauwtje. En hij probeert ze allebei te helpen. Wilt u meer over dit prachtige natuurgebied weten en zien, waar oude landgoederen en heidevelden elkaar afwisselen? Kijk dan zaterdag naar Vroege Vogels TV, 7:15 op NPO 2. Thank you.

Kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Word fit. Word krantenbezorger. De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Loont het om nu te investeren of houd ik de hand op de knip? Wat de vraag van de ondernemer ook is, met Yuki's boekhoudsoftware zie je toekomst in de cijfers. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ik sta hier buiten met Peter-Paul Verschuren, weer expert, schrijver, maker, fotograaf, tekenaar, samensteller van een fantastisch mooi boek dat nu net verschenen is. Goedemorgen, Peter-Paul. Goedemorgen, Menno. Optische verschijnselen in Nederland. Ja, ik zeg verschenen is. Hoe komt het nou deze week in de... Nee, het is verschenen. Het is verschenen. We hadden vrijdag de presentatie op de Sonneborg in Utrecht. Ja, ja. De oude sterrenwacht en de plek waar het KNMI is opgericht ooit. En waar ook onze vereniging van waarnemers is opgericht. 55 jaar geleden, ja. 60 jaar geleden, ja. Jij kijkt al heel erg lang omhoog. Je neemt van alles waar en beschrijft het verschrikkelijk mooi in dat boek. We hadden het net over, want het is nu ook nog een nationale spinnentelling. Daarover later meer. Maar ik zei, ja, zo'n spindraadje. Soms zie je dat, we zien ze ook om ons heen zweven in de lucht. En dan zie je er ook allemaal kleurtjes van afkomen. Ja, dat, is dat nou een optisch verschijnsel? Of is dat, ja, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een optisch verschijnsel. Oh. Ik moet wel zeggen, dat beschrijf ik niet in het boek. Want dat zijn optische verschijnselen die gerelateerd zijn aan weersomstandigheden. Dus wolken en deeltjes, stofjes die in de lucht zweven. Maar die spindraadjes doen eigenlijk hetzelfde. Die doen een beetje hetzelfde. Ik jaag even een mug bij je. Mag ik even? Ja, natuurlijk. Ik ben dol op dieren, maar muggen die proberen... Dat is wel weer te veel. De lichtstralen vallen op zo'n draadje van zo'n spinnenweb. En ja, het is een heel dun draadje. Maar die lichtstralen gaan toch langs de ene kant en de andere kant. En die twee lichtstralen die gaan met elkaar interfereren als ze jouw ogen bereiken. Met dat interfereren krijg je dat de spectrale kleuren een beetje te zien. En daarom zie je spinnenwebben soms opeens oplichten. Een beetje van die olieachtige kleuren. Ja, ja. We hebben parelmoerachtige kleuren. Rood en groen vooral een beetje. Dat zijn zo'n mengkleuren van het spectrum. Ja. Ja. Hey, we stonden net even omhoog te kijken. Valt er iets aan optisch verschijnsel waar te nemen? Jij hield gelijk je hand zo'n beetje voor de zon. Die zeggen, je moet altijd een beetje naar de zon kijken. Zie je misschien nog iets verschijnen. Ja, bij de zon begint het. Ik zet even deze bril op. Ik kijk even, want er zijn wat dunne wolkensliertjes. Ja, in die wolken zie ik heel klein beetje rood en groenachtig ook. Dus die wolkendruppeltjes doen hetzelfde als de spinnendraadjes. Die wolkendruppeltjes, misschien net zo... Wolkendruppeltjes, de... Ja, waar die wolken. Dus, ja, net zo kleine druppeltjes. Ja, precies, ja. Net zo dun als de draadjes van de spinnenweb. En dan zie je... Ja, het is zwakje. Soms zie je die kleuren heel sterk. Echt zoals een olieplas op de straat. Maar... En je zei, daar zit ook wat Sahara-zand in de lucht. En dat zie ik ook. Ja, nou ja, dat, precies. Nou, ik zet hem weer eventjes af met mijn hoofd. Het is zo'n boevenbril, ja. De lucht is... De heldere lucht is altijd blauw. Maar de ene dag niet zo blauw als de andere dag. En het is vandaag wel erg een beetje troebelig blauw. Dan heb ik het nog niet over die strepen in de lucht. Ja, maar dat... We zitten in de buurt van Schiphol, dus dan zie je altijd contrails van de vliegtuigen. Contrails, ja, precies. Nee, maar het gaat om het blauw van de lucht is een beetje vertroebeld door stof. Ik denk dat er inderdaad Sahara-stof ook boven Nederland nu in de lucht zit. Ja, en dat beïnvloedt de kleur van de lucht, maar ook de mate in het blauw naar de horizon toe bleker wordt. Ja. En dat is van dag tot dag verschilt dat. De verdeling van dat blauw en de tint van het blauw. Dat is hoofdstuk 4 van het boek, dat gaat daarover. Gewoon de blauwe lucht. Niks aan de hand, maar toch. Ja. Goed, dat boek. Verschrikkelijk veel over te vertellen. We gaan het er straks over hebben. Leuk dat je er bent. Prima, dank je. Ja, en het is nu weliswaar ook nationale spinnentelling. Maar net als vorige week kunnen we hier ook meedoen met de muggentelling. Want we zijn alweer verschrikkelijk te grazen genomen. Goedemorgen, dit tweede uur. Ja, voor luisteraars die gegrepen worden door de optische verschijnselen van Peter Paul en zich verliezen in het bestuderen van het zwerk en daarbij pijn in hun nek krijgen, hebben wij een tip. Doe dus ook mee met die spinnentelling, want ja, dan kijk je ook een keer omlaag of opzij. Nou, daarover zorg ik meer. Verder de Venolijn, de column van Kees Moeilijker en onderzoek van de Radboud Universiteit naar hoe planten fosfor en stikstof uit afvalwater kunnen filteren. Kijk, dat is mooi. Presto uit de symfonie in D groot van Pierre van Malderen, uitgevoerd door het Collegium Instrumentale Brugense onder leiding van Patrick Peren. Het zijn plantjes van een paar millimeter tot een aantal centimeter groot. Kroos en azolla. Door ze op een slimme manier in te zetten kunnen ze ons oppervlaktewater een heel stuk gezonder maken. En dat verhaal begint bij rioolwaterzuiveringinstallaties. Verslaggever Gert Elbertsen spreekt onderzoeker Lisanne Hendricks van Aquafarm en de Radboud Universiteit op de installatie van Rhenen. Het water is niet meer zo heel vies hier, hè? Nee, klopt. Dit is eigenlijk de laatste stap van de zuivering. Hier, dit heet dan effluent. En dat wordt hier nog voor de laatste keer gefilterd. Dus dat echt de alle grote gedeeltes van wat in het water zit, dat naar beneden zinkt. En het schone water komt eigenlijk via een filter hier eroverheen. En dat gaat de natuur in. Die stroomt het randje hierover? Ja, ja. Lisanne Hendricks van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, het water ziet er helder uit, maar schijn kan ook bedriegen, hè? Ja, klopt. Het ziet er helder uit, maar het bevat nog heel veel voedingsstoffen. Met name stikstof en fosfaat. Dat is een probleem. Ja, klopt. Dat is een probleem. Dat zorgt voor eutrofiëring in onze natuur. Dus dat het te voedselrijk maakt, hè? Ja. En daardoor kunnen er bijvoorbeeld heel veel algen ontstaan. Daardoor nemen bepaalde planten het over, waardoor de biodiversiteit omlaag gaat. En het systeem niet meer zo biodivers is en dus niet meer zichzelf goed kan onderhouden eigenlijk. Ja, en die stikstofproblematiek kennen we natuurlijk vooral vanuit de landbouw. Klopt. Hoe groot is het aandeel stikstof in het oppervlaktewater wat uiteindelijk uit dit soort rioolwaterzuiveringsinstallaties komt? Nou, ze zeggen dat ongeveer 20% is in Nederland. Toch een significant deel dus? Ja, klopt. Ja. Daar hebben jullie iets op bedacht? Wij hebben eigenlijk zijn wij nu bezig met een nazuivering nog te maken. Dus een extra stap op de zuivering, waarbij we eigenlijk gebruik maken van wat de natuur al doet, maar dan onder gecontroleerde omstandigheden. Die installatie is dus nog niet aangesloten, maar nee. Dat staat hier in proefopstellingen. Ja, hier ook klopt. Op de waterzuivering. Klopt. Zullen we daar eens gaan kijken? Is goed. Ja, we lopen een soort koepeltent in. Een tent van doorzichtig plastic. Het is lekker warm hier. Het kan altijd een paar graden warmer worden dan buiten hier. Ja. Ik zie vier lange bakken met heel veel groen. Wat zien we precies? Nou, we zien hier eigenlijk, wij noemen het straten. Dus we hebben aan de ene kant komt het gezuiverde afvalwater van de zuivering komt in een straat. En Vanaf hier aan de achterkant? Hè? Ja, vanaf hier aan de achterkant. En dat water stroomt langs de planten en gaat dan aan de andere kant waar wij nu staan, gaat dat er weer uit. Ja, je hoort het in een bak druppelen. Ja. Wat zijn er nou voor plantjes? Wij testen hier twee planten. Eén is kroos. Dat is ook wel bekend in slootjes. En de andere is vanuit de vijvers. Ja, precies. En de andere is kroosvaren, ofwel azolla. En dat is eigenlijk een exotische plant. Die is hier, ik weet niet hoeveel jaar geleden in Nederland gekomen. En dit is eigenlijk een invasieve soort. Maar die groeit dus heel goed op vies water en hij groeit heel snel. En dat zijn eigenlijk de eigenschappen die wij nodig hebben om zoveel mogelijk voedingsstoffen uit het water nog te kunnen halen. Dit zijn ze, hè? De azolla. Ja, en je ziet eigenlijk de varenstructuur. En deze die plant zich eigenlijk voort door een beetje zichzelf te vermenigvuldigen elke keer. Ja, dit zit helemaal in elkaar, helemaal vast. En dat zijn dan allemaal plantjes, allemaal varentjes. En waarom we nu eigenlijk twee plantensoorten testen, die testen we ook in verschillende volgordes. Omdat de planten dus allebei andere eigenschappen hebben. Het leuke van deze azolla-planten is dat die stikstof uit de lucht ook kan halen. Dus die hoeft niet per se stikstof uit het water te halen. En de kroossoort die heeft wel heel veel stikstof nodig. Dus het idee is een beetje, als die kroossoort nou alle stikstof eruit heeft gehaald en nog niet alle fosfor, dan kan de azolla nog het fosfor eruit halen. En dat zijn we nu dus aan het testen van welke volgorde werkt nou het efficiëntst en waar kunnen we mee verder werken om het nog efficiënter te maken. Ja, precies. Want die straten die bestaan uit twee compartimenten. Ja. En ik zie in de eerste straat zie ik twee keer azolla, dan de eerste keer azolla, dan kroos, dan twee keer kroos, dan kroos en dan azolla. Ja, klopt. Dat zijn jullie dus allemaal aan het testen ook welke volgorde het meest best werkt. Ja, en dus ook of ze samen beter werken dan als ze alleen zouden dus het water zouden zuiveren. Dat is ook nog even de vraag. En hoeveel van die voedingsstoffen kan zo'n mat met azolla of met kroos nou opnemen? Ja, dat is nog een beetje, op die resultaten wachten we nog een beetje. Maar het idee is wel dat ze alles wat erin komt eigenlijk aan het einde al opgenomen hebben. Dus dat er vanuit de waterzuivering in elk geval veel minder voedingsstoffen de natuur weer inkomen. En deze manier van waterzuiveren zorgt er ook voor dat er minder CO2 in de lucht komt, hè? Begrijp ik? Ja, klopt. Hoe zit dat precies? Nou, deze planten die nemen heel veel koolstof op als ze groeien. Dat zien we dus ook als we broeikasgassen meten. We meten dan vooral lachgas, CO2 en methaan. En we hopen dan eigenlijk dat via dit systeem er geen lachgas en geen methaan vrijkomt. Dat is gelukkig het geval. En we zien dus een enorme opname van CO2. Het idee is dus ook, omdat we dus dit onder gecontroleerde omstandigheden... ja, allemaal plaats laten vinden, al deze processen, dat dit niet in de natuur plaatsvindt. Waardoor er dus in de natuur, omdat er minder voedingsstoffen in de natuur terechtkomen, er dus ook minder broeikasgassen daar uitgestoten worden. Ja, want normaal gesproken zou dus inderdaad dat voedselrijke water in de natuur belanden. Klopt. En komt er in de natuur dan ook nog heel veel CO2 en lachgas vrij? Ja. Ja, dus, ja. Dus dat voorkom je eigenlijk ook met deze methode? Ja. Ja, dat is inderdaad het idee. Ja, en wat dus... gebeurt er dan met deze plantjes als ze die voedingsstoffen hebben opgenomen? Nou, deze oogsten wij dus op dit moment elke 2 weken. Het idee is, en zover zijn we helaas nog niet, maar het idee is wel dat de planten echt ingezet gaan worden als een product. Daarom heet dit ook Aqua Farm. Het is echt de bedoeling dat we gaan farmen als het ware. En dus zoveel mogelijk biomassa produceren om daar echt iets mee te kunnen uiteindelijk. En wat zou je er dan misschien mee kunnen uiteindelijk? Je zou er bijvoorbeeld potgrond van kunnen maken. Waar we ook aan zouden kunnen denken is isolatiemateriaal. Eigenlijk sla je dan dus 3 vliegen in 1 klap. Klopt. Met dit systeem. Klopt, ja. En eigenlijk nog eentje zelfs. Want fosfor is een eindige bron op de wereld. Dat is een van die 2 voedingsstoffen, ja, die hier worden uitgehaald. Ja, en dat is ook een voedingsstof die eigenlijk nodig is in elke vorm van kunstmest bijvoorbeeld. Daar zit het altijd in. Dus in plaats van dat het nu de natuur ingaat en uiteindelijk de oceaan ingaat en we het kwijt zijn, houden we het nu vast en kunnen we het dus weer hergebruiken. Ja, dus je hergebruikt die fosfor, dat eindige product. Je zorgt ervoor dat het afvalwater schoner, met minder voedingsstoffen in de natuur komt. Ja. Je zorgt ervoor dat er minder broeikasgassen vrijkomen. En je zorgt ervoor dat je isolatiemateriaal hebt. Of bijvoorbeeld potgrond. Ja. Waarom heeft nog nooit iemand dit eerder bedacht? Nou, het is wel al vaker getest. En het grootste probleem eigenlijk, en met name in landen als Nederland, is ruimte. Je hebt heel veel ruimte nodig. En wat gebeurt er in de winter? In de winter groeien de planten wat minder goed. Werkt het dan als zuivering nog steeds heel goed? Dat zijn nog een beetje vragen die beantwoord moeten worden. Denk je dat dat uiteindelijk mogelijk is in Nederland? Om in elke waterzuiveringsinstallatie zo'n straat met Alzolla of met Kroos te hebben? Het zou heel mooi zijn. Ik denk dat het op zich mogelijk zou zijn als we bijvoorbeeld een manier vinden om de hoogte in te gaan, bijvoorbeeld. Of als we een manier vinden om de planten efficiënter te laten werken. En ik denk uiteindelijk dat we toch gebruik moeten maken van de natuur en toch ermee samen moeten werken. En op een gegeven moment houdt het misschien op met alle technische snufjes. Die komen misschien ook tot een einde. En dit doet het ook in de natuur. Dus waarom zou het het niet op de zuivering ook doen? hoorde de tarantella uit de Catfly, opus 97 van Dmitri Shostakovich. Ik loop hier met Andrea Dekkers, spinnen-expert, conservator bij Natuurmuseum Brabant. We weten alles over het Nederlandse spinnenbestand, want dit weekend vindt de jaarlijkse spinnentelling plaats. En dat belooft wat, want met de natte zomer en het warme weer nu, ja, die combinatie heeft ervoor gezorgd dat de omstandigheden voor de spin zeer goed zijn, toch André? Dat is zo. Ja, zeker. Dat klopt. Ja. We zijn hier aangekomen bij de fietsenschuur. En we zien hier gelijk al wel wat hangen, hè? Ja, zeker. We zien hier al een mooie, prachtig wielweb zien we hier hangen. En toen net zat er nog een hele mooie kruisspin in het middenin. Ja. Maar die zit eigenlijk overdag, dus eigenlijk ook met de spinnentelling, is eigenlijk de kruisspin eigenlijk degene die eigenlijk het meeste ziet. Die ook het meeste waargenomen wordt. Maar dat vind ik eigenlijk normaal, want het is een spin die je overdag ziet. En die ook echt midden in het web zit. Mensen vaak ook herkennen, hè, aan het kruis. Terwijl als ik adviseer ook van mensen, ga ook eens een keer s'avonds als het donker is even kijken. Want er komen weer andere spinnen tevoorschijn die net zo goed aan je huis hangen. En dat mag ook tijdens de spinnentelling? Jazeker, alle spinnen mogen geteld worden. Ja. Nou, vertel dan gelijk maar even, hoe doe je mee met de spinnentelling? Wat moet je doen? Nou, je kunt in ieder geval een kaart downloaden waar je een beetje de meest voorkomende spinnen die rondom je huis voorkomen opstaan. En daar kun je mee rond gaan lopen. Ja, die kaart is te vinden via onze website, vroegvolgens bnnvaren.nl. Dan krijg je de belangrijkste spinnen, die kaart download je en dan? En dan ga je kijken. Ja. En het makkelijkste is natuurlijk via een web. Webben zijn toch het eerste wat mensen vaak zien bij een spin. En een wielweb die is vaak heel duidelijk. Wat we hier eigenlijk ook zien is een wielweb van een wielwebspin. Dus niet van een strekspin. En dat zie ik eigenlijk doordat de midden helemaal dicht is. Even kijken hoor. Zie je dat? Het midden is dicht gewebd. Ja, precies. Ja. En als je van een strekspin een web hebt, dan is het midden is de navus open. Dus dan weet je al dat je bij een ander soort spin zit te kijken. Ja, hier is het centrum geweven, dichtgeweven. De draadjes lopen door. En je zegt bij die andere spin, dat is hij. Oh, wacht, ik zag hem hier lopen. Hij, het is, kijk, misschien als je even omdraait, even aan die kant. Daarachter dat scharniertje zit een. Ja, daar zit een venstersector spin. Dat is niet de spin van dit web? Nee, het is niet de spin van dit web. Het is de spin van het web wat erachter zit. Daar zit er nog één. Die is veel kleiner, hè? Ja, die is inderdaad veel kleiner. En zijn naam zegt het al, die heeft vaak een sector geen spaken in. De venstersector spinnen. Dat is eigenlijk een van de meest voorkomende die je eigenlijk bij je ramen meestal toch wel vindt. Maar die heeft inderdaad een kleiner web en is een kleiner spinnetje. En die gaat mooi, een kruisspin gaat echt in het midden van zijn web zitten. Maar zo'n venstersector spin, zie je hier, kun je er eigenlijk ook zien, die heeft aan de zijkant maakt hij een apart huisje waar dat hij in zit. Oh, ja. Met een draad vanuit het midden aan zijn nageltjes. En daar wacht hij totdat er iets in vliegt. En vanwaar dat draadje aan zijn nageltjes? Omdat hij anders niet die trillingen niet voelt. Een spin voelt trillingen en daardoor weet hij dat er iets in zit. En vaak weten ze ook hoe groot en wat het is. Oh ja? Ja. Hoe voelen ze? Ja, ik snap dat die trillingen gaan door, maar dat hij ook dan weet wat erin zit. Nou ja, natuurlijk een grotere vlieg of wesp, die heeft natuurlijk meer trillingen en zwaarder dan een mug, bijvoorbeeld. En ook voor de spin is het gevaarlijk met een wesp, dat die, of iets wat grote kaken heeft, dat hem dood kan bijten. Dus vaak bijten ze in de poot, ze spuiten ze gif in en dan wachten ze totdat hij verlamd is. Zo doet hij dat met grotere prooien. Ja. Nou is dit een web, daarom wilden we hier even heen lopen, bij de bebouwing. Hè? Dit is gewoon een fietsenschuurtje. Ja. Dat is een populaire plek voor spinnen? Vaak wel. En waarom? Ze hebben natuurlijk mooie aanhaakspunten die ook niet bewegen. Maar vaak is er licht bij bebouwing. En wat komt er op licht af? Andere insecten. Ja. Dus daarom zie je vaak bij lichtpunten heel veel webben zitten. Ja. Ja. Je zegt die kruisspin, dat is de meest getelde tijdens de spinnentelling. Ja, omdat die meestal gewoon, die zien mensen gewoon makkelijk. En is dat dan ook de meest voorkomende? Weten we dat? Tijdens de spinnentelling wel. Ja. Ja. Maar of dat echt de meest voorkomende is, dat betwijfel ik. Ja. Maar het is maar net waar je zoekt. Precies, want de meeste mensen zullen misschien meedoen en bij hun huis kijken. Die denken, nou, zit al genoeg, ik ga lekker tellen. Ja. Maar ja, dan worden de spinnen diep daarachter naar de meren misschien niet geteld. Nee, en kijk eens naar de grond waar al de wolfspinnetjes lopen. Daar lopen er ook altijd heel veel van. Oké, okay. Ja. Nou, we gaan zo direct even naar waar het riet staat en waar de begroeiing staat. Dan gaan we even wat andere spinnen bekijken. Ja. Nog even, zien we hier nog andere dingen dan die wielwebben? Want is dat een familie of een groep? Of hoe noem je dat? Van die, ja, dat van die wielen? Ja, is een familie van spinnen. Die echt wielwebben maken. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten webben. Want wat we hier zien, het is een oud web, want dat zie ik omdat het vies is. Ja. Is een hangmat web. En wat is een hangmat web? Dat is een spin die maakt een beetje een hangmatje ergens. Tussen een driehoekje ergens, voordat hij een hangmat maakt. En dan hangt hij aan de onderkant. En als er iets bovenin valt, dan bijt hij er doorheen en wacht totdat de prooi verlamd is en dan kan hij hem opeten. Ja, ja. Maar je hebt natuurlijk ook de trechterspinnen. Die heb ik de ginder wel een gezien. Heel ja. Mooie trechter. Laten we daar dan. Gaan we zo even verder. Gaan we verder kijken naar de trechterspinnen. Maar de wielwebben, een aantal hebben we gehad. Dankjewel. Ja. Ook nog een hele mooie, hè? Ja. Ja. We gaan even luisteren naar Ster en Nieuws. Zijn we zo weer terug. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Vanavond in Mediastorm. Bedrijven die vervuilen zoals KLM en Shell proberen met groene campagnes hun imago op te vijzelen. En wat doe je dan als krant die van advertenties leeft? En met Romaal erin kijk ik wie het imago van prinses Alexia bepaalt. Het Koningshuis of haar fans? Mediastorm is er vanmiddag om 17:50 op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De aardbeving in Marokko heeft aan zeker 2000 mensen het leven gekost. De meeste doden vielen rond het epicentrum, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Meer dan 2000 mensen raakten gewond, van wie zo'n 1400 ernstig. Veel afgelegen dorpen in het Atlasgebied zijn moeilijk bereikbaar. In het gebied brachten honderden mensen de nacht buiten door, omdat hun huis is verwoest of vanwege instortingsgevaar. Marokko heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. Verschillende landen hebben inmiddels hulp toegezegd. Het Rode Kruis zamelt geld in. Nederland draagt 5 miljoen euro bij. Ook Turkije heeft hulp toegezegd. Dat land werd eerder dit jaar getroffen door een zware aardbeving. Op het defensieterrein op de Arnhemse Heide, ten noorden van Arnhem, hebben de politie en de marechaussee een eind gemaakt aan een illegaal feest. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig en kreeg de politie meldingen van muziek op het terrein. De politie heeft de rave party beëindigd. Opnieuw is de Oekraïnse hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in verschillende wijken in Kiev, waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker 1 iemand raakte gewond. Het weer in het noordoosten, mist of nevel. Het is zo'n 15 tot 20 graden. In de loop van de ochtend lost de mist op en wordt het opnieuw zonnig en warm met 28 tot 32 graden. Morgen meer kans op wolken en af en toe een bui. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Olivia Kroon uit Zeegse in Nationaal Park de Drentse Ahord. Een jonge, uitgevlogen bosuil. Ja, en daar geniet ze van. Ze zijn al behoorlijk actief, die verbaal, die jonge bosuilen. Hoort u iets moois in de natuur wat u met ons wilt delen? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tijd voor onze columnist, bioloog, auteur, organisator van de jaarlijkse Dead Duck Day en directeur van het Natuurhistorisch in Rotterdam, Kees Moeilijker. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Je vertelde net over iets heel leuks, even voordat je met je column over iets heel leuks wat jullie in Rotterdam aan het doen zijn, in het museum. Ja, we zijn bezig met de voorbereiding van een tentoonstelling die heet Komt een leeuw bij de dokter? En het gaat over hart en vaten bij mens en dier. Tentoonstelling die we maken samen met het Erasmus MC, met de afdeling hart en vaat. Ja. En komt dat overeen, harten en vaat? Ja, nou ja, we zijn allemaal zoogdieren. We hebben allemaal dezelfde basisbouw van het hart. Maar er zit natuurlijk wel, want ja, een leeuw komt natuurlijk nooit bij de dokter en de mens wel. Dus daar gaat het om. Verschillen en overeenkomsten in evolutie en ontwikkeling van harten. En een mens heeft waarschijnlijk eerder hart- en vaatziekte dan een leeuw. Zeker. Ja, ja, en hoe komt dat nou? En hoe zit dat in de evolutie? Dus een hele interessante tentoonstelling. Vanaf wanneer gaat die? Die gaat 7 oktober gaat die open. Komt een leeuw bij de dokter? Ja. Nou, leuk. Kees Moeilijker heeft ook een column meegenomen. Ik ga beginnen. U kent ze wel, beste luisteraars. De IPBES-rapporten, waarmee wetenschappers uit inmiddels 143 landen ons waarschuwen voor de teloorgang van de natuur op onze planeet. Afgelopen week verscheen er weer zo'n dik rapport. Nu over invasieve exoten. Planten, dieren, schimmels en andere micro-organismen die door toedoen van de mens ergens bedoeld of onbedoeld terechtkomen, waar ze van nature niet leven, zich daar vestigen en dan de inheemse natuur dwars zitten. Het rapport noemt 37.000 exoten, waarvan er 3500 invasieve soorten bewezen serieuze problemen voor de biodiversiteit en zelfs voor de kwaliteit van ons leven veroorzaken. Ze kosten de wereld bovendien bijna 400 miljard euro per jaar. De teneur is natuurlijk uitroeien, met wortel en tak. Toch heb ik een zwak voor exoten. Dat komt omdat ze er zelf geen enkele blaam treft. Ze doen wat elke soort plant of dier doet in een vreemde omgeving, proberen te overleven. Mijn absolute favoriet is de nijlgans. Die heeft zich wat dat betreft in de afgelopen halve eeuw voorbeeldig gedragen. Rond 1967 koos een stelletje parkvogels in de omgeving van Den Haag voor de vrijheid en inmiddels zijn ze met 10.000 tot 15.000 paar broedvogel in alle provincies, met name in stedelijke gebieden. Onze nijlganzen, die soms al voor de jaarwisseling hartje winter op de eieren zitten en met gemak 3 of 4 broedsels per jaar grootbrengen, koloniseren momenteel onze buurlanden. Er zijn kenners die voorspellen dat ze zo uiteindelijk Afrika weer zullen bereiken, het continent waar ze vandaan komen. Van nijlganzen komen we dus nooit meer af en daarom is het nu tijd voor een rebranding, een nieuwe naam en identiteit voor deze succesvolle watervogel. Ik begin bij de basis. Ook al staat hij hoog op zijn poten en lijkt het geluid dat hij maakt in de verste verte niet op kwaken, het is geen gans. De wetenschap is er duidelijk over. Bij 17 halszwervels of meer is het een gans, bij 16 of minder is het een eend. Ik heb het even nagekeken. De nijlgans heeft er 16 en is dus een eend. En dan de Nijl. Daar moeten we ook vanaf. Die rivier in de naam versterkt het negatieve exotenimago en vormt bovendien slechts een miserig sliertje van zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied in Afrika. Daarom heb ik van elk exemplaar dat ik in de afgelopen maanden zag het leefgebied genoteerd en kom ik tot de conclusie dat ze zich, zeker in stedelijke omgeving, onderscheiden van alle andere eenden door hun voorliefde voor de wegperm. Ze struinen er rond, alleen of in familieverband, ongevoelig voor verkeer en grazen er dag en nacht. Daarom, luisteraars, vogelaars, ornithologen, commissie systematiek Nederlandse avifauna, vogelboekenschrijvers, taalpuristen, eindredacteuren en exotenhaters. Weg met de Nijlgans, leven de bermeend. Uit de étude esquisse, het vijfde deel, Huay Rouge, gecomponeerd door de Brit Gerald Garcia, uitgevoerd door John Holmquist. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Er is weer gebeld met 035-6711-338. Beeshelmak, Amstelkwartier, Amsterdam. Vanmorgen voor het zwemmen in het water van de Amstel aan het park Zomerlust vlogen voor mij langs een ijsvogeltje. Kwam waarschijnlijk vanuit het riet en vloog naar de steiger van de roeivereniging. Een heel mooi begin van de dag. Hier is de heer Buijs uit Mook. Gisteravond was ik op de volkstuin bezig de cobra-aspergebonen een handje te helpen. Zich om de bamboestaken heen te wikkelen. Het meeste doen ze zelf, maar soms is er een afdwalende slier die eventjes geholpen moet worden. Afgelopen uur ben ik bezig mijn woekerende hop te verwijderen. Met iemand. In Halsverhul zag ik met mijn vader en moeder een eekhoorn op de camping. Nootjes begraven voor de winter. Doei! Mieneke Braak uit het zuiden van de stad Groningen. Aan het werk in mijn tuin vind ik eerst een laatsteling, een heerlijke rijpe framboos en even later een eersteling. Aan de forsythia zit alweer een geel bloemetje, na de snoei, na de bloei in het voorjaar. Ik ben Marieke Kooijmans en Tilburg is mijn woonplaats. Het is nu momenteel bijna 5 uur in de ochtend en ik hoor in de verte een bosuil roepen. Ik ben Dick Kulsdom op een recreatiepark tussen Eefde en Harfsen. Op een driepoot op mijn grasveld zitten twee bruine libelles. De bruine korenbout. Marjolein uit IJsselmuiden op 2 september zagen wij de laatste 2 boerenzwaluws. En die zijn op 10 april waren ze gekomen. En nu zijn ze weg, ondanks het warme weer wat het nu is. En in Utrecht heb ik van de straat de nodige hazelnoten weten op te rapen. De vogels die zijn er dol op, vooral als er een auto overheen gereden is. Want dan zijn ze tenminste kapot en dan kunnen ze ze opteuzelen. Dag, met Hans Gartner in Nes. Het is woensdagmorgen en de nazomer heeft de regie. Het is prachtig weer. Het is windstil. En als je dan uiteindelijk richting Bierum loopt, dan heb je alleen maar een paar boerenzwaluwen om je heen die rustig aan richting het westen scharrelen. Het is sowieso een prachtige ochtend. We hadden ook nog 2 tapuiten. Ook natuurlijk passend in het verhaal van vogels onderweg richting het westen en dan uiteindelijk richting het zuiden om dat te gaan openwinteren. En ineens hoor ik rietganzen. Nou, rietganzen is natuurlijk voor ons een uitgesproken wintergast. En nu nog even niet. Maar nu nog even wel. Dat nasale geluid, dat ai, ze praten door hun neus. Dat is onmiskenbaar. Er is altijd wat te zien. Dag! Okoye, een van de 24 studies in Nigeriaanse ritmes van de Ghanese Amerikaan Fred Onowerosoke, uitgevoerd door pianist William Chapman Nyaho. Dat zijn ze. Regenbogen, halo's, pollenkransen, morgenrood. Allemaal lichteffecten die je met het blote oog kunt zien. Optische verschijnselen. Weer, ja, ik zeg het maar weer, Peter Paul had ik gaan verschuren. Vorige keer hadden we het daar ook al over. Ja, weer amateur, maar ik vind dat geen begrip voor jou. Weer amateur, weer expert noem ik je nu gewoon. Je bent al je hele leven ermee bezig. Je hebt er nu een fantastisch boek over geschreven. Optische verschijnselen in Nederland. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden het net al buiten over, het is nu ook nationale spinnentelling. En nu zei je nog even, ja, maar die spinnen moeten we even op terugkomen. Want daar zit toch iets optisch verschijnseligs in. Ja, daar zit iets optisch verschijnseligs aan. Ja. Een van de vele optische verschijnselen is de zogenoemde dauwboog. Ja. Dat is een regenboog in druppeltjes die gevormd zijn bij dauw. En nou ja, je weet, spinnenwebben in de herfst, daar verzamelen zich dauwdruppeltjes op. Dan krijg je van die mooie paternoster snoeren van dauwdruppeltjes. En ja, die druppeltjes die maken regenboog. Dus je ziet dan in het. Ik denk dat de spin er zelf niet zo blij mee is, hoor. Want de vliegen die zien dat web met die druppeltjes natuurlijk van ver af. Oh, ja. Die vliegen er met een boog omheen. Dus de spin zal blij zijn als die druppeltjes weer weg zijn. Maar ja, ik kijk daarnaar en zie dan vanuit een bepaalde invalshoek gezien in dat spinnenweb een regenboog. Ja. Zijn bogen, als je door jouw geweldige en ook ongelooflijk dikke boek heen bladert en kijkt, bogen komen wel heel veel voor, hè, in de wereld van optische verschijnselen. Er zijn veel bogen voor, ja. Regenboog, ja. Dat is natuurlijk de bekendste. Ja, de halo, bogen en kringen. Een kring is natuurlijk een soort boog die 360 graden rond is. Hoe komt dat? Dat we zoveel bogen en kringen tegenkomen? Ja, dat is een goede vraag. Maar een kring ontstaat doordat gewoon de deeltjes en die het verschijnsel veroorzaken in alle streken rondom de zon aanwezig zijn in de lucht. Ja, en in al die richtingen om de zon heen vindt die verstrooiing dan plaats. En ja, die verzameling van al dat verstrooide licht vormt tezamen een kring. Ja, dus die kring dat heeft alles te maken met de zon. Het licht. Niet alleen, het licht maar algemeen. Ook de vorm. Ja, het is ook weer verschillend. Maar de regenboog die is rond omdat er regendruppeltjes rond zijn. Ja. Maar ook omdat de zon inderdaad de enige lichtbron is. Als de twee lichtbronnen zijn, twee zonnen, dat heb je soms aan de oever van een meer. Dan heb je ook het spiegelbeeld, dan zie je ook een regenboog. En een tweede regenboog die daar heel eind boven hangt, is ook wel eens gezien. Ja. En nou ja, je merkt nu al aan hoe ik over vertel, dat is een veelheid en een jungle van mogelijkheden en verschijnselen. En dat is alleen nog over de zon. Want de maan doet mee. Je kunt 's avonds bij de maan ook een heleboel verschijnselen zien. En 's winters als het koud is en er is mist en er is een ijskristalletje, dan kun je ze bij straatlantaarns en koplampen van auto's willen zien. Ja. Dan krijg je weer heel andere effecten, want dat licht is dan weer niet evenwijdig. Nou ja, kun je al die optische, daarom is het boek zo dik geworden. Kun je al die optische verschijnselen onderbrengen in groepen, in families? Is er een soort taxonomie der optische verschijnselen? Ja, daar heb ik naar gezocht en daar heb ik er een van gevonden. En dat is ook de leidraad van dit boek geworden. En ja, dat is namelijk het type deeltjes dat de verschijnselen veroorzaakt. Ik denk dat en dat is ook historisch wel de meest evidente taxonomie te noemen. Ja. Want er zijn meer publicaties over dit onderwerp verschenen. Dit boek is gewoon een soort van herziene en upgedate publicatie. Maar die gaat naar het aard van de deeltjes. Dus je hebt waterdruppeltjes, je hebt ijskristalletjes, stofjes, fijnstof noem ik dat. Ja, waar we het net over hadden, Sahara-zand. Ja, precies, Sahara-stof, vulkanische dingetjes, dat zit daar ook in die categorie. Ja. Pollen is er eentje. En vergeet ik er nog een. Ja, je hebt natuurlijk ook effecten die niet in specifieke deeltjes zitten, maar die ontstaan door topografische omstandigheden, spiegelingen in slootwater, en dan krijg je een lichtbundel naar boven. Wat fascineert jou zo? Want ik zei al, je bent er verschrikkelijk lang mee bezig. Je bent hier ook vaker te gast, want iedere keer heb je weer mooie verhalen over gekke dingen die je in de lucht kunt zien. Ja. Wat fascineert jou zo? Nou, misschien wel dat die dingen gek zijn. Ja. Weet je, inderdaad, het zijn dingen die zich zo voor je aandienen. Je hoeft er helemaal geen ingewikkelde kijkers voor te hebben. Ik heb alleen maar zo'n boevenzonnebril op. Met die glimmende glazen. Dat moet je wel hebben. Als je richting zon kijkt, moet je wel goede oogbescherming hebben. Maar het is precies dat gekke en dat wat aparte. Het is niet gewoon weer. Er zijn ook een heleboel boeken over weer verschenen. Wolken, wind, onweer. Dit is een soort afgeleide daarvan. Je schrijft wel in je boek, het gaat over de andere helft van de natuur. Ja, het is de abiotische natuur. Zo, ja, dan denk je weer aan die spinnenwebben. Er zitten wel linkjes. Hè? Pollen, optisch verschijnsel in pollen. Dat is natuurlijk ook een biologische component. Ja. Maar het verschijnsel zelf is weer een abiotisch fenomeen. Want het is gewoon een effect van verstrooiing van licht. En interferentie, buiging, breking, refractie. Al dat soort dingen. Het is geen levende natuur. Het is geen levende natuur. En mijn grote inspirator op dit gebied is professor Marcel Minnaert, die ooit het boek De Natuurkunde van het Vrije Veld heeft geschreven. Ja. Wereldberoemd boek, maar ondertussen wel, het is al bijna 100 jaar geleden voor het eerst uitgekomen. En die noemt dat de levenloze natuur. Maar ik dacht, dat is niet aardig, ik vind want abiotisch het is, vind ik wel liever klinken. Ja, precies. In jouw boek staan alle mooie, verdeeld in die hoofdstukken, in die families, zou ik maar zeggen, die je net noemde, alle mogelijke wonderlijke dingen die zich boven je hoofd kunnen afspelen. Waar heb je nou het langst op moeten wachten, waarvan je wist, dit bestaat, maar ik heb het nog nooit gezien, en toen op een dag gebeurde het? Ja, dat is wel interessant, want er zijn wel meerdere categorieën van dat soort verschijnselen. Het dient zich soms jarenlang niet aan en dan is het er opeens wel. Ja. Er zijn wel bepaalde halo-kringen waarvan je weet van, ja, die zijn wel eens gezien, een keer op de Zuidpool. En het kan altijd hier ook verschijnen, als er maar net die goede kristalletjes of waterdruppeltjes of noem maar op zijn. Ja. Zo heb je, ik ben hier vorige keer een keer geweest. Toen was het toevallig, net toen we zaten te praten, was er een regenboog. Ja, ja, ja. Het vervelende van dit soort verschijnselen. Kijk, een visarend in het Lauwersmeer, dan kun je met de auto heen, ga je naartoe, je neemt hem op, hebbes. Ja. Die verschijnselen, ja, ze moeten er zijn of ze zijn er niet. Dan kun je natuurlijk een fantastische reportage maken en iets op touw zetten, maar er is niks. Maar er kan zich wel iets aandienen. Ja. Maar wat ik interessant vond, dat waren elliptische halo's om de zon. Het zijn hele kleine ovale. Nou, je kunt je er bijna geen voorstelling van maken, maar een hele kleine ovale halootjes, heel ovaal kringetje onder. Ja. Mensen zullen denken, waar heb je het over? Maar als je er weet waar het over gaat, dan weet je dat het onwaarschijnlijk bijzonder is. Want wat moeten dan de omstandigheden zijn dat die halo om de zon ziet? Ja, dan moeten het een bepaald type kristalletjes zijn, waar overigens nog niet eens eenduidig over is, bekend is wat dat nou precies voor kristalletjes kunnen zijn. Want volgens de wetten van de kristallografie kunnen dat soort kristalletjes helemaal niet bestaan. Oh. Maar ze zijn er wel kennelijk, want we zien die ovale kringetjes wel. Die zag je wel, ja. Ja, die hebben we een keer of 15 gezien in Nederland. Ziet nou iedereen hetzelfde? Hoe weet je nou dat jij ziet wat ik zie daar in de lucht? Misschien heb ik wel kringen op mijn ogen. Ja, dat is een hele belangrijke vraag. En de eerste drie hoofdstukken van het boek gaan daar ook eigenlijk over. Het boek is eigenlijk ingedeeld in twee gedeelten. Namelijk de waarnemende mens zelf. Ja. Dus het subject. Hoe komt datgene wat je voor je ogen krijgt, hoe komt dat binnen? Ja, het object, daar hadden we het net over. De kringen, de vlekken. Maar om te beginnen is het al een filosofische vraag over of wij hetzelfde zien natuurlijk. Ja, ja. Zover wil ik niet gaan, maar de subjectiviteit en de kennis van zaken, maar ook de cultuur waar je vandaan komt, zijn wel bepalend voor hoe jij iets interpreteert wat je ziet. Zeker in de lucht, aan de hemel, het hemelse. In Nederlands hebben wij maar één woord voor hemel, hè? Gewoon hemel. En dat, wij kijken, we zien vliegtuigstrepen aan de hemel. Maar in de kerk op het ogenblik bidden ze ook over God in de hemel. Ja, ja. In het Engels hebben ze wel onderscheid, heaven en sky. En eigenlijk heb jij het over, dat. Ja. En je hebt het meer over, het de sky. Over sky. Over sky. Ja, ja. Maar goed, je zegt over culturen en over de kijken naar optische verschijnselen bestaat al heel lang. Aristoteles was de eerste die optische verschijnselen beschreef. Ja. Hoe deed hij dat? Dat zijn toch de Griekse filosofen geweest die de natuur gingen bestuderen. En niet met een soort van theologisch vooroordeel daar dat al gingen invullen. Zij gingen daadwerkelijk uit van een idee van het bestaan van natuurlijke wetten. En dus Aristoteles heeft kringelende zon, halo's en zo al geprobeerd te verklaren door vloeibare deeltjes die in de lucht zweven. Dat is natuurlijk buitengewoon aanvallen letteren geweest. Want we praten over 350 voor onze jaartelling. Echt in de tijd van het klassieke Griekenland. Ja. Maar goed, zo lang gebeurt het dus al. Ja. Laten we er nog eens een paar bijzondere bij nemen. Ja. De ring van Bishop, wat is dat? Ja, dat is ook weer zo'n verschijnsel. Ja, als je op straat loopt en je weet nergens van, dan zul je het niet eens zien. Nee. Maar als je er opmerkzaam op wordt gemaakt, dan zeg je, nou je zegt. Wat zie je dan? Je ziet, de lucht is meestal wat blekig blauw. Het moet helder zijn, geen wolken. Ja, ja. En dan zie je om de zon een heel groot wazig veld wat extra licht geeft. En in dat veld zie je een helder lichtblauwe kleur om de zon. En daaromheen een soort van band van een beetje bruin-rood-grijzig. En hoe ontstaat dat? Het ontstaat als er ergens op aarde een grote vulkanische uitbarsting is geweest. Op het noordelijk halfrond, in ons geval. Ja. En bij zo'n uitbarsting komen een heleboel van die asdeeltjes heel hoog in de dampkring terecht, in de stratosfeer, 20, 30 kilometer hoog. En daar verspreiden ze zich om het hele halfrond heen. En ja, als dat in de lucht terechtkomt, heeft de zon en het licht van de zon zijn effect in die deeltjes. Ja, en dan kun je de ring van Bishop zien. De ring van Bishop. Ja. Dit is voor het eerst. Dus als er bijvoorbeeld op IJsland iets uitbarst. Ja, de Eyjafjallajökull die we toen hadden. Ja, toen ze ook niet mochten vliegen. Dan krijg je de ring van Bishop. Toen kon je de ring van Bishop zien. Maar ook de uitbarsting, de grootste van de 20e eeuw, van de Pinatubo op de Filipijnen. Ja. Een maand later al was hier in Nederland. Ja, ten eerste ging de zon bloedrood onder. Maar het is niet de halfrond, toch? Ja, nog net wel. Oh, wel? Oh, ja, okay, ja. Nee, okay. Want je had eerst 2 jaar geleden over de Tonga-vulkaan, daar bij Nieuw-Zeeland, die ontplofte onder water. Dat is een enorme uitbarsting geweest. En op het zuidelijke halfrond zien ze nog steeds daar nu gekleurde zonsondergang. En die ring van Bishop ook wel. Maar hier niet. En dat komt dus niet over die even. Dat heeft gewoon met luchtcirculatiepatronen te maken die gescheiden zijn. Nog even. Ik vroeg, het blijft natuurlijk maar sinds Aristoteles tot nu, blijft het hetzelfde? Kijk, in de natuur zie je nog, wordt er nog wel eens een nieuw dier gevonden, of er sterft iets uit of iets verandert. Maar dit, veranderen nog dingen in de wereld van de optische verschijnselen? Komt er wel eens iets bij? Nou ja, ja en nee. Om te beginnen met het nee. Het is de uiting van bestaande kosmische natuurwetten. En die verschijnselen zijn er altijd geweest. Ja. Het gaat er alleen om, worden ze opgemerkt? En er zijn door de laatste 40, 50 jaar wel een aantal nieuwe verschijnselen opgemerkt. En dat is door toeval gekomen dat mensen goed zijn gaan kijken, maar ook omdat er in de digitale tijd computersimulaties gemaakt konden worden op grond van bepaalde modellen van deeltjes. En er kwam opeens op het scherm tevoorschijn, maar dan kan er ook dat te zien zijn. Daar gingen mensen op letten. En ja, hoor, en toen zagen ze op een gegeven moment ook wel eens echt gezien. Ja. Zo komen er wel dingen bij. Peter Paul, wat is jouw eigen favoriet uit het hele dikke boek? Al die mooie foto's, al die tekeningen. Nou, een favoriet. Ja, ik noem dan toch altijd maar het Noorderlicht uit 1989. Dat is natuurlijk een buitengewoon Noorderlicht geweest. We hadden dit jaar, februari, is er ook Noorderlicht gezien in Nederland. Heel klein beetje op de Wadden en zo. En een beetje wat groener. Ja, ook wel een paar andere plekken. Ik heb het niet gezien, want het was bewolkt waar ik woon. Nee. Maar Noorderlicht op 89. Half internet zat op zijn kop. Ja. Een geweldig Noorderlicht. Ja. Terwijl ik zag op die foto's. Ik dacht van, ja, nou jongens, leuk dat het er is. Maar we moeten afronden, Peter Paul. Ja. Noorderlicht 89. Staat hij in je boek? Hij staat in het boek. Hij staat in het boek. Nou, ga zelf maar snuffelen en bladeren in optische verschijnselen in Nederland. Peter Paul had in Graaf Verschuren. Dank je wel. Prachtig boek. En nou, tot de volgende keer. Het was graag gedaan. Mooi hoor. Dank je. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... Heet India straks geen India meer? India's president referred to herself as the president of Bharat instead of the president of India this week. Wie maakt er kans op de Libris Geschiedenisprijs? En het effect op de vraag, heeft u Hitler gezien? Op NPO Radio 1. De VPRO met OVT. Straks om 10 uur. Wie luistert, weet meer. 4,10 euro voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. NPO Radio 1. Het is 10:09, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2000. Het aantal doden loopt naar verwachting nog verder op. Er zijn ook meer dan 2000 mensen gewond geraakt, waarvan er 1400 ernstig aan toe zijn. De schrik zit er dus goed in Marokko, ook in de stad Marrakesh. Verslaggever Onno Beukers is daar nu. Onno, hoe hebben de mensen de nacht daar doorgebracht? Nou ja, wat je hier merkt is dat hier de schrik er inderdaad ook nog steeds wel in zit. En dat is met name omdat zij die aardbeving, zoals die niet afgelopen nacht, maar die nacht daarvoor dus geweest is, dat ze die hier ook gevoeld hebben. In het hotel waar ik hier ben, hebben ze toen allemaal buiten geslapen. Hier is vannacht wel weer binnen geslapen, maar als je in de oude stad kijkt, bij het Centrale Plein, daar waren toch ook veel mensen die daar ja, ook met spullen en al naartoe waren gekomen om daar te gaan slapen. Ze durfden niet hun huis in. Ik heb ook een rondje gelopen door die oude stad en dan zie je ook dat daar gebouwen beschadigd zijn, deels ingestort. Ik moet zeggen, Marrakesh staat grotendeels gewoon overeind. Hè. De schade valt op het eerste oog dan hier relatief wel mee. Maar ja, toch veel gebouwen beschadigd, scheuren erin. En mensen zijn daardoor gewoon bang geworden. Ook omdat zij, nou ja, zeiden ze het gehoord hadden op tv, of gezien hadden op tv, dat er nog een aardbeving zou komen. En dat zou dan 24 uur later zijn. Nou, die aardbeving weten we nu inmiddels is niet gekomen. Er zijn hier nog steeds wel wat naschokken, maar dat zijn dan lichte naschokken die eigenlijk nauwelijks voelbaar zijn. Maar die angst bij die mensen die in hun huis zitten, een veilige omgeving waarbij zij dingen hebben zien instorten of scheuren hebben zien ontstaan, ja, die zit er natuurlijk wel goed in. Ja, vooral die historische binnenstad is erg kwetsbaar dus. Merk je iets van hulpverlening die op gang komt? Zijn er tenten voor die mensen die buiten slapen of is er iets anders geregeld voor ze? Er zijn gisteren wel al wat dekens daar op het plein uitgedeeld. Je ziet daar ook dat daar hulpdiensten ook op het plein aanwezig zijn. Brandweer, ik heb de Rode Halve Maan, zeg maar de Rode Kruis zoals we die kennen in Nederland, daar ook gezien om mensen waar nodig te ondersteunen. En wat je hier door de stad ook veel ziet is dat af en toe in kolonnes inderdaad de ziekenwagens langskomen. Waarschijnlijk met gewonden die nog steeds vanuit het epicentrum, het gebied waar het wat meer, waar die aardbeving echt heeft plaatsgevonden en ook heviger was. Dat is toch wat verder ten zuiden van Marrakesh.

ja, die spin zit eigenlijk in zijn trechter en die wacht totdat daar iets invalt of vliegt. En vaak maakt hij ook wel verticale draden, want die zien vliegen niet of muggen. En die vliegen daarin en die vallen er eigenlijk in. Ja. Dat is wat we hier zien. En dit is een heel mooi groot web zelfs. Ja. Ja. Het is een mooi, het zit een beetje in een hoek tussen twee muren, een beetje haaks op elkaar. Dus er hangt een grote hangmat van heel veel fijne draadjes. Het lijkt wel meerdere laagjes ook. Ja, ja, maar dat is ook zo. Het zijn ook meerdere lagen. Ja. En dan inderdaad naar achter, tussen een spleet in het hout, een hele diepe tunnel. En zit hij daar dan in te wachten? Ja, daar zit ze in te wachten. Of hij. Ja. Meestal zij. Maar, maar ik zie hier in het, sorry, ik zie hier in het midden zie ik ook een spin zitten. Ik denk dat ze een jonge kruisspin te pakken heeft gehad. Oh, dat is een prooi. Ja, dat is een prooi. Oh. Ja, ook dat. Spinnen zijn natuurlijk wel kannibaal. Of die doen ook kannibalisme. Dus, ja, die vreten elkaar op. Vreten elkaar op, ja. Al wat eetbaar is. En zo'n web is ook die plakte. Er zitten geen plakkerige draden in. Daardoor heb je ook die wirwar van draden. Op het moment dat er iets invalt, raakt het er helemaal in verstrikt. Oh, dat zijn ook weer verschillende soorten. Ja, met de plakdraden. Ik laat even een mug. Ja, precies. Met de plakdraden, zoals een wielweb. Ja. En met verstrikt draden. Dit zijn natuurlijk, je kunt ook zien dat er heel veel draden door elkaar zijn. Ja. Heel fijnmazig. Ja, en een insect heeft vaak overal haakjes en haartjes. En die raken gewoon verstrikt in zo'n web. En kan er niet meer uit. Want die begint te worstelen. En doordat hij worstelt, raakt hij nog steeds meer verstrikt in zo'n web. En is dit dan ook een spin die, wat je net vertelde, eerst even in de poot bijt en er iets in spuit om de prooi te verlammen? Ja, zeker. Ja. Nou is dit vaak wel een grotere spin, dus die kan ook bij grotere prooien. Maar ze zijn wel heel voorzichtig, want ze willen zelf natuurlijk niet gebeten of gestoken worden. Ja. Ja. Wordt er wel ook eens iets gejat uit hun web? Want er hangt dan dus een lekkere prooi. Ja. Die leeft ook nog, een beetje verlamd. Ik kan me voorstellen dat andere dieren ook denken, hé, dat is makkelijk. Ja. Ja, ik heb laatst toevallig een waarneming gedaan van een kruisspin waar ik naar aan het kijken was. En er vloog een vlieg in. En die kruisspin vliegt naar die vlieg. En er komt ook een wesp aan. En die wesp heeft uiteindelijk de vlieg uit het web kunnen trekken. Oh. Dus dat was wel heel bijzonder om te zien, ja. Ja, ja. Maar dat is tricky voor die wesp ook. Want er komt de spin aan met gif en er is een web waar je in verstrikt kan raken. Maar ook voor de spin, want de wesp heeft een angel. Dus, maar de wesp heeft gewonnen. Ging hem even door. Ja, de spin bleef mooi stilzitten. Okay. Ja. Wij gaan nog even omlopen naar een paar andere webben. Oké. Okay. Ja. Ja, Andrea, laat gelijk. Wat zeg je? Oh, daar zit er een. Ja, heeft de spin, die heeft de vlieg te pakken die hij nu aan het inwikkelen is. En dan kan ze hem straks lekker oppeuzelen. Dat is ook een venstersector spin. Een venstersector spin. Ja, die heeft een... Een vlieg? En weer een iets ander web. Oh, hij gaat ermee vandoor. Hij kruipt mee naar beneden. Ja, zeker, want dan neemt ze mee de hol in. Dan zit ze weer veilig voor vogels, dat ze niet opgegeten wordt. En ze neemt de vlieg mee en die... wordt dadelijk een lekker soepje en dan kan ze hem opeten. En hoezo een lekker soepje? Nou ja, ze bijt, ze spuit natuurlijk gif in het lijf van zo'n insect. En die lost, en dat zijn, je hebt verschillende soorten gif, maar het gaat er eigenlijk om, het lost op. En ze het dier lost op? Van. Ja, ze maakt er soep van. Hallo, en dan zuigt ze hem lekker leeg. Goh, dus van binnen wordt zo'n dier een beetje pap, soep. En dan, Bij deze spin wel, ja. Ja, je hebt ook spinnen die dus de maagsappen eroverheen doen. En dan wordt het één papje, ja. Ja, heer. Ik doe even wat huishoudelijke mededelingen. Gaan wij zo weer door. Natuurlijk zo recht de liefde voor spinnen, want het is een nationale spinnentelling. U hoort een opwarmertje voor de nieuwe aflevering van de podcast Zo Klonk Nederland. Een geniaal Brabants idee, namelijk het plaatsen van bordjes met de tekst Bescherm de berm. Dat zorgt ervoor dat er veel minder zooi uit autoraampjes wordt gesmeten. Daar hebben we een reportage over. En hoe kunnen we met alle wetenschappelijke informatie die nu over vogels en vogeltrekken beschikbaar is, naar de wereld kijken door de ogen van een vogel. Bioloog Emma Pennings en directeur van de nieuwe organisatie Bird Eyes, Johan van de Gronde, komen het zo vertellen. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. De Tarantella van Joachim Andersson. De Tarantella, dus het lijkt een beetje op een spin. Ja, inderdaad. Lijkt een beetje op een spin, het woord. Wat is dit? De Tarantella, zou je zeggen. Ja, maar die komen hier niet voor. Voor veel mensen gelukkig, denk ik. Ja, ik was hier net even aan het kijken, want ik denk, er heeft wel een konijn doorheen gehuppeld door mijn web, maar dat valt mee. Oké, nou laat je web maar zien. We zijn weer even naar de andere kant gelopen, het Rietland. Ja. Het Riet staat heel hoog. Vliegjes vliegen voor ons uit. En nu, waar, even kijken, waar heb je een web? Nou, hier heb je een web die we nu heel veel zien. We hebben hier weer een wielweb, daarachter zit een, die nou mooi door de... Door de druppels van de dauw een hangmatspin. En dan kun je zien, aan de onderkant hangt een spin aan. Ja. Ja, je ziet hem daar zitten. Het is een heel klein webje, hè? Een heel klein webje. Het is ook nog een kleine spin. Je hebt van allerhande grootte. Als je nu echt de heide op zou gaan, dan zie je ze massaal. Zeker 's ochtends vroeg. En die hangen mooi aan de onderkant. En ook die hebben hetzelfde eigenlijk een beetje als wat met een hangmat is. Ook van een beetje verticale draden. Maar boven valt er iets in. En ze bijten door het web heen. Wachten totdat de prooi niet meer beweegt. Uit veiligheid. En dan, maar ook die vind je in je tuin, als je in een border kijkt. Waarom nationale spinnentelling? Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoeveel spinnen er eigenlijk zouden zijn. Maar dat is een wens die... dat wordt lastig als mensen dat gaan doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de spin een betere naam krijgt eigenlijk. Want als je ziet hoe belangrijk die is voor de biodiversiteit. Ja. En wij worden hier ook een beetje gestoken door de muggen. Ja. En nou ja, wat eten ze ook? Muggen. Dus, en ongedierte, hè? Ongedierte, ja, het is eigenlijk geen ongedierte. Maar, en binnen in huis heb je natuurlijk de papiervisjes en de pissebedden. En ze eten het allemaal op. Ze houden je huis gewoon mooi schoon. Ze houden het schoon, dat is fijn voor ons. Maar ze houden ook de boel in balans? Zeker in balans, ja. Anders zouden we wel heel veel insecten krijgen die een overlast van bijvoorbeeld muggen of vliegen. Nou is er natuurlijk ook veel uitbalans. Daar berichten wij ook regelmatig over, de biodiversiteit, de terugloop van insecten. Hoe zie je dat terug in de wereld van de spinnen? Want de insecten zijn hun belangrijkste prooi. Ja, dat klopt. Insecten zijn de belangrijkste prooi. Nou ja, het is algemeen bekend, ga ik tenminste vanuit, dat het gaat slecht met de insecten. Dus het gevolg is ook dat het met de spinnen niet zo heel goed gaat. Want als er minder prooien zijn, heb je ook minder spinnen. En wat me de laatste jaren ook een beetje opgevallen is, dat de spinnen ook relatief iets kleiner zijn. Maar dat heeft natuurlijk ook met voedselaanbod te maken. Maar dat kan ik niet bewijzen. Dat is meer een naam die ik zie gewoon door het onderzoek. Want hoeveel wordt er nou geteld en vastgelegd in Nederland? Kijk, alles wordt geteld. Vogels, zoogdieren, vissen, van alles. Insecten ook. Maar spinnen, deze spinnentelling is natuurlijk leuk en belangrijk. Ja. Maar is er heel veel zicht op hoeveel spinnen er zijn? Welke soorten precies? Hoe de populaties eruit zien. Nee. Maar dat komt gewoon omdat mensen spinnen eng vinden. En kijk, zoogdieren en vogels, die zijn leuk. Iedereen, daarvoor heb je heel veel mensen die dat soort beesten registreren en waarnemen. En spinnen helaas niet. Dus als dat meer gedaan wordt, weten we ook meer. Ja. We weten natuurlijk heel weinig. Wat is dat toch met de spin? Ja. Waarom vindt iedereen het nou zo eng? Ja, het is zo'n mooi beest. Ja. Kom, waar komt dat nou door? Weet je dat? Is er wel eens onderzoek naar? Komt dat nou door de allemaal enge films over arachnofobia en allemaal dat soort? Ja, de zelfs met slangen, denk ik, is er natuurlijk ook. Ja, ik denk het wel. Ja. Sommige mensen zeggen dat het een oerangst is, maar mensen is nog nooit eigenlijk echt bang hoeven zijn voor een spin. Dus, ik weet niet, weet jij hoe dat cultuurhistorisch zit? Hoe was dat 200-300 jaar geleden met mensen en spinnen? Weet je dat? Ik denk hetzelfde. Maar mensen leefden vroeger natuurlijk in grotten. En je hebt natuurlijk spinnen die in grotten leefden. Ik weet niet, het brengt geen ziekte over. Het voegt alleen iets toe. Ja. Nou, daar duiken we nog wel eens in. Ja. Even kijken, zijn hier nog andere leuke webjes te zien? Ja, je had hier zien? Kaardenspinweb. Ja. Je hebt hier. Dat is deze. Ja. Ja. Dat zijn spinnen die... een van de spinnen in Nederland, ook de Uleborus-groep van die kaardenspinnen. Die hebben geen gif. Van zichzelf, maar die spuiten eigenlijk het beetje de maaginhoud over zo'n prooi uit. En daardoor krijg je ook een papje die hij op kan eten. Mm. Maar dat is het meest effectieve web wat er eigenlijk is. Dat is namelijk zo sterk. En het werkt eigenlijk hetzelfde als wat je doet met wol die je doet kaarden. Dus dat doet zo'n spin ook. Die heeft een aparte haartjes aan zijn aan zijn poot zitten. Aan de vierde poot achter. En dan maakt hij eigenlijk van de spinrag maakt hij gewoon een dikke draad. En daardoor is de web zo heel sterk. Dat is heel effectief. Ja. Het is een heel klein webje. Ja. Ik ga even een beetje... Ja, het is maar een paar centimeter groot. Ja. Hangt tussen oude uitgebloeide takjes en zaadjes. Daar zie je ze meestal, ja. Dat klopt. Ja. Ja. Dus die vangen ook hele kleine... Ja, maar ook hele grote, omdat het een heel sterk web is. Dus er zijn een van de kleine spinnen die grote prooien kunnen vangen. Ja. Het web is namelijk sterk genoeg. Nou weet ik van spinnen dat die verschrikkelijk efficiënt zijn. En dat ze hun web, als het eenmaal stuk gaat of iets, ook weer opeten. Doen alle spinnen dat? Om het her te gebruiken, zeg maar. Ja natuurlijk. Want wat er in de natuur is, niks gaat verloren. Want het moet allemaal weer opnieuw aangemaakt worden. Dus als je het iets voorhanden hebt, dan kun je het beter maar weer hergebruiken. Dus eigenlijk is de spinnenwereld wel iets slimmer als wij mensen soms. Die hergebruiken echt hun eigen eiwitten weer. Want dan hoeven ze ook niet te maken. Ja. Ja. In dit gebied, we zien nu dus de kaardespin en die andere. Concurreren ze nou erg met elkaar, denk je? Want dat hangt best dicht bij elkaar. Ja, maar ik denk als er genoeg prooien zijn, is er geen probleem. Het is hetzelfde als waar wonen mensen veel, waar werkgelegenheid is, waar zijn veel spinnen, waar veel prooien zijn. Ja. Kijk, een spin gaat natuurlijk, die verplaatst zich door in de lucht, verplaatst hij zich. Dus ik denk als er niet genoeg is en als ze jong zijn, dan gaan ze. En ze worden natuurlijk ook gegeten, hè. Het is niet alleen opeten, maar ook gegeten worden. Ja. Zo gaat dat in de wereld der spinnen. Ja. Nou, ik heb het idee dat op deze plek, waar wij hier staan, bij het riet, zonnetje erop, het is lekker vochtig, dat hier genoeg prooien zijn. Heb je ook dat idee? Wij worden ook door die prooi weer als prooi gezien. Nou, ik stel voor dat we de spinnen lekker laten. Mensen kunnen allemaal meedoen met de spinnentelling. Tot wanneer kunnen ze dat doen? Tot morgen. Ja, dit weekend is het. Maar in principe mag het voor mij altijd. En ze kunnen alle waarnemingen of doorgeven bij het Natuurmuseum. Komt het ook bij mij recht. En anders op waarneming.nl. Ja, en via onze website kunnen ze ook alle informatie krijgen over de spinnentelling. Doe vooral mee. Leuk voor jong en oud. Maar vooral ook voor kinderen is dit natuurlijk verschrikkelijk leuk. En dan leer je ook een beetje de liefde voor de spin. Andrea, dankjewel. Graag gedaan. Wij gaan door met onze podcast. U weet vast, we hebben een nieuwe podcast. Die loopt nu een paar weken. Er komt telkens een nieuwe online. Zo klonk Nederland. Daarin maken we een tijdreis door het Nederland van 100.000 jaar geleden tot nu toe. Een reis door de natuurhistorie in geluid. En we laten een fragment horen uit aflevering 3, die nu online staat. 15.000 jaar geleden is Nederland een tundra. En verslaggever Pleunaerts struint met geoloog Wim Hoek door dit gebied. Zo, nou, dat geldt hier. Het wordt warmer en dat zie je. Er zijn overal natte plekken. Die permafrost is aan het ontdooien. En die bovenlaag, die ontdooit in de zomer, die wordt steeds dikker. En je ziet op sommige plekken ook wat veen gaan ontstaan. En kijk, en daar heb je ook een paar struikjes al. Zie je? En de begroeiing wordt wat dichter. En het zand wordt wat meer vastgelegd. Ja. Weet je, veel zeggen zie je nu. Daarachter zijn dat rendieren. Mm-hmm. Volgens mij zijn dat rendieren. Ja, rendieren zijn hier. Ja, die zaten er vroeger ook al wel. Maar ja, ze zijn niet zo heel schuw. Verslaggever Henny Radstaak is met poolbioloog Maarten Lonen op zoek naar dit prachtige toendra-dier. Henny, zie daar. 6 rendieren. Oh ja. Zie je? Weet je wat ik altijd zo bijzonder vind? Dat ook de vrouwtjes een gewei hebben. De grote, dat zijn de mannetjes toch. De vrouwtjes hebben iets kleiner gewei. Maar het is gewoon het enige hert waar de vrouwtjes een gewei hebben. En dat geluid, het is het typische rendiergeluid? Ja. Met het warmer worden van het klimaat stijgt de zeespiegel. Maar daar merken we in Nederland nog maar weinig van. De kust begint pas tussen Schotland en Noorwegen en bij het kanaal. De Noordzee ligt net als in de tijd van de mammoetsteppen en de poolwoestijn helemaal droog. De boompjes die verschijnen op de open toendra verraden wel dat het kwik stijgt. Oh, wacht even, hier. Nou, dit is een van de eerste, hoor. Maar dat is een typisch ding, eigenlijk de eerste berk. De eerste berken die we hier hebben... Oei... Kijken of ik het blaadje kan plukken. Het is net uit. Die heeft hele subtiele blaadjes. Ik vind ze zelf prachtig. Kijk, Kijk, als je goed kijkt... Okay. Het is nog niet echt goed te herkennen als een... Als een berkenblaadje, maar daar zitten allemaal karteltjes aan. Een centimeter groot, zie je dat? Ja. Ook een beetje dat leerachtige. Ook een waslaagje. En dat is een struikje, dat hoort tot de berkenfamilie. Mm-hmm. Een dwergberk, Betulanana. En die groeit, daar verderop groeit er nog veel meer. Wacht eens even, als je daar kijkt, dat lijkt een hele grote bult te zitten. Daarachter. Ja. Even kijken hoor. Kijken of we iets dichterbij kunnen komen. Ja, het wordt hier wel nattig. Het is, Ja, we moeten een beetje gaan uitkijken. Daar hebben we een paar berken. Dat zijn kleine berkjes. Ze zijn nog niet zo groot. Maar dat is eigenlijk de eerste bosvormer, hè? En zo ontstaan dus de eerste bossen. Want na dwergberkjes verschijnen er ook grote berken... die op hun beurt weer plaatsmaken voor naaldbomen. Na 2000 jaar opwarming van het klimaat is de toendra veranderd in taiga. Ook wel boreaal bos genoemd. Bossen vol nieuwe geluiden van nieuwe dieren. Ook nieuwe mensen komen vanuit het zuiden deze kant op. Rondtrekkende jagers-verzamelaars. Waar de rendierjagers vooral van rendieren leefden... jagen deze mensen op veel meer andere dieren. Het grote kipachtige auerhoen is een niet te versmaden prooi voor ze. Verslaggever Marlijn Snijders gaat met ornitholoog Jesse Zwart... op zoek naar deze mysterieuze bosbewoner. Hey. Ik hoor een auerhoen roepen nu. En dit is mannetje. En ik hoor twee mannetjes zelfs. En die staan denk ik ergens in de buurt hier om een vrouwtje heen. Vaak laten ze dit geluid horen als er een vrouwtje in de buurt is. Het is dus echt de balsperiode. Dus als we rustig lopen en we kijken goed uit... dan komen we waarschijnlijk zo meteen een lek tegen. En een lek is een plek waarop die auerhoen met elkaar... meestal is een open stukje bos, aan het balsen zijn. En het is eigenlijk een soort arena... waarin die auerhoen mannetjes laten zien wie het mooiste mannetje is... en wie het beste kan displayen. Dus wie het beste kan laten zien hoe groot hij is en hoe sterk hij is. En meestal zijn er dan een mannetje of 4, 5... als je geluk hebt wel 8 of 9, met 2 of 3 vrouwtjes. En op die lek gaat het helemaal los. Dus we gaan een beetje zoeken nu of we ze kunnen vinden. We gaan een beetje op het geluid af. Ja, ik ga achter jou. Ga achter mij lopen. Ja, want anders verstoor ik de boer. Dat moet ik niet hebben. Marlijn Snijders samen met ornitholoog Jesse Zwart... bij de auerhoenders in de eerste bossen destijds. Verder waren ook nog poolbioloog Maarten Lonen en geoloog Wim Hoek te horen en Pleunaerts. De podcast Zo klonk Nederland. Ga hem luisteren via NPO Radio 1 of uw podcast-app. Vivace uit de sonatine bureaucratiek van de Fransman Erik Satie. Minder dromerig dan veel van zijn andere werk. Uitgevoerd door Jean-Yves Thibaudet. We gaan even naar een kort extra nieuwsbericht met Jeroen van Kam. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De aardbeving in Marokko heeft aan zeker 2000 mensen het leven gekost. Omdat veel dorpen in het getroffen gebied moeilijk bereikbaar zijn, is de verwachting dat het aantal doden nog verder op zal lopen. Epicentrum lag in het Atlasgebergte, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Er zijn ook meer dan 2000 mensen gewond geraakt, waarvan de 1400 ernstig aan toe zijn. Uit angst voor naschokken of het instorten van hun huis hebben veel mensen de nacht weer buiten doorgebracht in het gebied. Vanmiddag wordt in alle moskeeën in Marokko gebeden voor de slachtoffers van de aardbeving. Koning Mohammed VI heeft daartoe opgeroepen, meldt het ministerie van Religieuze Zaken. Eerder kondigde de koning al 3 dagen van nationale rouw af. VN-organisatie UNESCO is bezorgd over de staat van de historische binnenstad van Marrakesh na de aardbeving. De schade aan gebouwen is groot in het deel van de stad dat op de werelderfgoedlijst staat. Een van de beschadigde gebouwen is de minaret van de grootste moskee in Marrakesh. In het Flevo-ziekenhuis in Almere is het norovirus uitgebroken. Nieuwe patiënten op de afdeling cardiologie worden daarom tijdelijk op een andere afdeling ondergebracht. En patiënten met klachten worden in aparte kamers verpleegd. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Dankjewel, Jeroen van Kammen. Dat laatste nieuws, dat afschuwelijke nieuws uit Marokko. We houden hier op NPO Radio 1 op de hoogte. Door met vroege vogels. Het volgende is begonnen als guerrilla-actie. Maar nu is het toegestaan en officieel. In de gemeente Tilburg is langs de oprit naar de snelweg het allereerste bord geplaatst met de tekst beschermde berm. In de bocht van de oprit belandt vanuit de langsrijdende auto's veel zwerfvuil in die berm. En daar moet een einde aan komen, vinden de initiatiefnemers. Verslaggever Henny Radstaak staat met ze bij de bewuste oprit. Ik begin eigenlijk altijd in die bocht. Vanaf dat verkeersbord daar tot aan dit hectometerpaaltje. Dit is ons meetgebied, zeg maar. Dus hier houden we al het weggegooide afval bij. Geen Bekker en Frans Kapteins. Frans Kapteins, oud-boswachter. Ja. Ex-boswachter. Ex-boswachter, ja. En Geen? Ja, ik ben social designer van huis uit. Ja. Ja. En dit is jullie initiatief? Ja, ik werk bij een reclamebureau. En dat reclamebureau heeft een aantal vestigingen met elk zijn eigen specialiteit. En in Den Bosch zijn wij gespecialiseerd in een stukje gedragsverandering. Dingen die ons buiten het werkveld, buiten onze normale klussen opvallen, proberen wij vaak iets mee te doen. We richten ons heel veel op sociale en maatschappelijke vraagstukken. Dit viel ons op. Dit zijn plekken waar we langs rijden. En wij storen ons ontzettend aan al het afval dat met name bij op- en afritten in de berm ligt. Ja, want daar minder je snelheid. Dan denk je van, oh ja, ik ben net bij een hamburgergigant geweest. Ja, precies. En hier kan die rotzooi wel de auto uit. Ja, precies. Het is een stukje niemandsland. Niemand heeft er echt binding mee. Ja, en je hebt inderdaad heel vaak rotzooi in je auto waar je van af wil. Nou, ik vind namelijk een berm is een ecologische verbindingszone. Er kunnen heel veel dieren en planten kunnen zich daardoor verspreiden. Nou ja, belangrijk voor, noemen ze wat? Nou ja, belangrijk voor muisjes, belangrijk voor mollen, belangrijk voor al diverse soorten kevers. Diverse soorten kevers, voor zweefvliegen, noem maar op. Dus echt een hele rattenplan aan soorten die er langs kunnen. En als het allemaal vuil gegooid wordt, ja, dat betekent inderdaad dat zo'n berm vervuild wordt. En dat betekent dat die dieren daar niet meer langs kunnen. Plus dat er in ieder geval ook nog eens een keer een gevaar is voor vogelsoorten. Omdat er ook levensmiddelen worden weggegooid als broodjes en frikandellen en zo. Ja, en een buizerd die er langs de kant zit, die denkt, ja, dat lijkt een beetje op eten. Dus die probeert dan toch. En dan zie je weer een platgereden buizerd op de weg liggen. Dood en doodzonde. Jullie gaan straks het bord plaatsen. Bescherm de berm. Ja. Uniek voor Nederland. Nou, precies. En dat hopen we dan dat we dan straks over heel Nederland van dit soort borden kunnen plaatsen. We hebben het al op sociale media een keer gezet. Toen we een proef gedaan op een soort ratje-achtige manier. Ja, je had een soort guerrilla. Ja, precies. We hebben het hier neergezet en zo. En hier op deze plek. Ja, op deze plek, ja. En toen werd meteen de gemeente Tilburg een klein beetje boos. En die zei van, oh, verdorie, dat kan toch niet? Je moet een vergunning hebben en zo. En toen werd het op sociale media geplaatst. Er waren sowieso bijna 30 gemeentes die wilden ook al een bordje hebben. En het grappige van was, ondanks dat de gemeente Tilburg had gezegd, ja, maar dat kan toch eigenlijk niet. En zijn ze dan teruggekomen en hebben gezegd, ja, misschien is het wel een goed idee om het te doen. En dan kwam vandaag zelfs de wethouder kijken hoe zo'n bord hier prachtig staat in zijn gemeente. Ja, ja, fantastisch. Hey, wat gebeurde er? Want jullie hebben dat bord dus, hoe lang heeft dat hier gestaan? Een klein maandje, dik drie weken. Had het effect? Was het minder afval? Het had effect. Ja, zeker weten, dat was juist het mooie ervan. Hoeveel minder? Hoeveel had je er minder? 70%. Ja. 70%. Dus we hebben het bord weggehaald en daarna zagen we meteen weer binnen dezelfde meetperiode een toename van afval. Ja. En nu ben ik even kijken voor deze proef. Twee weken geleden wezen meet en toen lagen er 174 stuks. Die heb je opgeruimd? Opgeruimd. En nu gaan we tellen wat er nu ligt. Ja, dit is zeg maar, dat was de voormeting, dit is de nulmeting. De echte nulmeting. Vanaf hier begint ons project, zeg maar. Ja, nou, als ik weet niet, begint het daar al? Want daar ligt al... Ja, ik begin altijd met tellen vanaf daar. En dan het, waar het bord snelweg staat, begin met snelweg. Dat is de oprit naar de, wat is het? Dat N65 richting, zeg maar, Den Bosch. Ja, oké. Okay. De A65 zelfs, hè? Het stukje precies. Dat is echt snelweg. Ja. En het komt vanuit de stad? Ja, precies. Ja. Het is de rondweg rond Tilburg. De grote rondweg rond Tilburg die richting Waalwijk gaat. Dus er komen heel veel auto's langs. Ja. Dat is te horen. Nou, hey, zullen wij gaan prikken en pakken? Frans heeft zo'n prachtige klem bij zich. Nou, dat is het eerste. Ja, een stuk papier. Heeft er een broodje in gezeten of zo? Waarschijnlijk wel, ja. Dat is echt met de zakdoek erbij. Smerig, hè. Hier een grote zak van die hamburger. Ja, die bekende. Hier nog een stuk onderbroek, of wat is het? Oh ja. Kun je even een onderbroek lostrekken hier? Oh, dat meen je. Ja, een onderbroek. Ja. Ja, er gebeurt niet van alles. Moet je er niet te veel over nadenken? Nee. Hoppakee. Ja, zo'n lipje van een blik. Ja. Kijk, hier ligt iets wat mag liggen. Hè. Kijk, dat is een mooi veertje. Zo zie je wel, bewijs is er dat ook vogels hier komen. Zie je dat? Ja. En zie je, dit is een veertje van een vogel. Dus ja, als die hier doorheen loopt en hij pakt een stukje glas op of zo, of hij pakt zo'n filtersigaret op, dan is voor de vogel wel bekeken. Hoeveel hebben we nu? Nou, ik heb nu hier nog een peuk. Dus ik heb nu 155 items. Jongen. En Geem had er 108 volgens mij. Dan zitten we dus op 263. Ja, precies. Tot 63, hè. Ja. Op hoeveel is het? 100 meter, Berm? Zoiets. Ja. Ja, meer zal het niet zijn. Dat is de oogst van 2 weken. Oogst van 2 weken. Nou, dan is het tijd om in ieder geval alvast de paal neer te zetten. Ja. Nou, want dat gaat nu officieel door de gemeente ook gebeuren, hè? Ja. Die paal erin. Ja, helemaal goed inderdaad. En dat ontwerp van het plaatje, is dat van jullie? Jullie reclamebureau? Ja, we hebben de stijl van zo'n natuurgebiedbocht, om het even te noemen, aangehouden. Maar we hebben wel precies de context, de situatie zoals die hier in de bocht is, hebben we nagetekend. Ja, die bocht met die berm, met bomen en dan... Precies, met de verkeersborden ook. Bruine achtergrond en met witte letters, bescherm de berm. Precies dat. Ja. Bescherm de berm, dubbelzinnige betekenis. Bescherm de berm, hè? Zo'n soort opdracht. Ja, maar dat was ook de opzet, hè? De dubbele betekenis. Maar het is ook een bescherm de berm. Ja, precies. Dus bescherm de berm en bescherm de berm. Ja, precies, inderdaad. Als je al die wegbermen in Nederland vormen natuurlijk ook een ecologisch netwerk. Absoluut. We hebben nu zwerfafval geruimd. Maar je zou hier eens op een goede, mooie, zeg maar, voorjaarsdag eens insecten moeten gaan meten. Nou, ik weet zeker dat je er heel veel vindt. Omdat het ideaal is, want er staat hier van alles. Wilde peen, Sint-Janskruid, Jacobskruiskruid, boerenwormkruid. Kortom, er staan zo ontzettend veel planten. Zwarte toorn zag ik hier net nog staan, die dus insecten graag hebben. Ja, en dan is het toch wel fijn dat ze geen blikje op hun hoofd krijgen of een frikandel tegen de oren. Hè? Ja, precies. Zo is het. En daar gaat de spade grond in. Ja, het is leuk, zo'n bord, Frans, maar ja, officieel heeft die berm natuurlijk helemaal geen beschermde status. Nou ja, kijk, dat is het punt natuurlijk. Wij hopen dat doordat we dit soort acties hebben, dat gemeentes daarover na gaan denken van, moeten we daar niet iets meer aan gaan doen? Wat zouden gemeentes kunnen doen dan, behalve zo'n bord plaatsen? Nou ja, behalve ook zeg maar, het officieel in, zeg maar, de bestemmingsplan vastleggen, dat ook een beschermd stukje natuur is. Maar ja... Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn, hè, dit soort borden. Nee, en daarbij, ik vraag mij af wie het is. Want ik begeleid heel veel mensen op excursies. En ik hoor altijd, ja, maar wij doen dat niet. Dus ik begrijp niet wie dat doet. Ik zou dat volk wel eens willen ontmoeten die dat doet. En een keer gewoon in gesprek gaan en uitleggen. Want misschien weten ze het niet eens. Dat, zeg maar, zo'n berm ook heel erg belangrijk is. Hij staat perfect. Ja, hij is ook zat. Ja hoor. Staat hij mooi? Hij staat heel mooi. Hij staat ook zat. Hartstikke goed. Ja, perfect. Blij mee. Staat mooi zo. Gat dicht en hij staat. Ja. Maarten van Asten, wethouder openbare ruimte in Tilburg. Komt ook even langs. Komen er meer van dit soort bordjes in de gemeente Tilburg? Vooralsnog hebben we dit bordje geplaatst. En het bureau dat het geplaatst heeft, meet ook of het succesvol is. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat als wij zien dat mensen het afval netjes mee naar huis nemen of op de plek van bestemming achterlaten, en dan kan ik me niet voorstellen dat het heel snel meer bordjes gaan volgen. Nou, gefeliciteerd, Frans. Hij staat. Ja, joh, helemaal geweldig. We hebben het nu staan, dus ik ben al zo trots als een pauw, kun je wel zeggen. Ja, inderdaad. Kijk, die vrachtwagenchauffeur gooit zijn flesje niet meer uit het raam. Want daar staat een bord. Beschermde berm. U hoorde initiatiefnemers Frans Kapteins, ex-boswachter, en Gein Becker, designer en wethouder Maarten van Asten van de gemeente Tilburg in gesprek met Henny Radstaak. Deze zomer opende Rijksuniversiteit Groningen een compleet nieuw onderzoekscentrum op het gebied van vogeltrek en klimaatverandering. Het staat in Leeuwarden en het heet Bird Eyes. En tijdens de opening vertolkte zangeres Nienke Laverman en pianist Sietse Pruiksma het nummer Sabereland. Zangeres Nienke Laverman en pianist Sietse Pruiksma, beide uit Friesland, met het nummer Sabereland. Ik hoop dat ik het goed zeg. Afkomstig van Nienke's laatste album Plant. Het optreden vond plaats ter ere van de opening van het nieuwe wetenschappelijk instituut Bird Eyes. De dagelijkse coördinatie van het nieuwe centrum is in handen van vogelonderzoeker Emma Penning. Emma, goedemorgen. Goedemorgen. Wetenschappelijk directeur, ik mag zijn naam niet onvermeld laten, trekvogelonderzoeker Teunis Piersma. Ik moet zijn naam noemen, ik weet dat hij iedere week zit te luisteren en anders wordt hij thuis heel kwaad. Teunis, goedemorgen. En de aanstaande zakelijk directeur, dat kunnen wij nu aankondigen, is voormalig directeur van het Wereld Natuur Fonds en het KWF, Johan van der Gronden. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Nou, dank je. Nieuwe job, nieuwe klus. Ja, ik moet er wel meteen voor mijn KWF-luisteraars bij zeggen dat ik nog tot 1 december actief ben als directeur daar. Hè? Geen angst, Johan blijft 1 januari heel leven. Maar goed, 1 januari naar Bird Eyes. Ja, Bird Eyes suggereert die term de wereld bekijken door de ogen van vogels. Wat gaat er gebeuren aan dat nieuwe instituut? Nou, dat klopt ook. En eigenlijk is dit lied wel van Nienke wel een prachtige manier om het onderwerp in te leiden. Omdat we bij Bird Eyes niet alleen excellente wetenschappers bij elkaar brengen, maar ook hopen uit die hele kleine omgeving van vaktijdschriften te raken en een veel groter publiek te bereiken. En niet alleen via wetenschappelijke artikelen, maar ook met veel bredere verhalen, met muziek, met theater, met samenwerking met de Friese Academie, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Universiteit van Amsterdam, Tresor in Friesland. Dus ja, het is eigenlijk een... En wat mij daar zo aan aantrekt, het heeft een soort start-up-achtig karakter. Het is ook niet eerder gedaan. Heel veel samenballen. Ja. En dus ook een soort hertaling van de kennis die er tot nu toe is. Ja, heel even naar een stukje van die kennis, naar Emma. Een van de vogelsoorten die jullie onder andere gaan onderzoeken, gaan volgen, is de drieteenstrandloper. Ja, jouw onderzoeksvogel, hè. Hoe bekijk je de wereld door de ogen van de drieteen? Ja, nou, we zijn er mee begonnen omdat drieteenstrandlopers eigenlijk wel een bijzonder verhaal zijn. Als we kijken naar de steltlopers in de Waddenzee. Want de meeste soorten, daar gaat het niet zo goed mee. Of daar is de afgelopen 30 jaar zijn een aantal achteruit gegaan. Maar de drieteenstrandlopers, die zijn in de afgelopen 30 jaar eigenlijk juist een aantal toegenomen. En zelfs voornamelijk in de Waddenzee. Dus mijn onderzoek is begonnen door te kijken, wat is er bijzonder? Waarom zitten die vogels in de Waddenzee? Mm-hmm. En als je onderzoek doet naar zo'n vogelsoort, dan kom je er eigenlijk altijd achter dat je dan ook moet begrijpen wat hun voedsel doet. En daar begin je eigenlijk al een beetje met door de ogen van zo'n vogel kijken. En ik denk ook dat het iets is, biologen die doen dit denk ik de hele tijd. We zijn ons er vaak denk ik niet zo bewust van. Maar om goed onderzoek te doen moet je bijna altijd al door de ogen van je onderzoeksdier kijken. En als je dat doet, wat vertelt de drieteenstrandloper jou dan? Nou, wat we ervan hebben geleerd is dat een heel groot deel van alle drieteenstrandlopers langs de Oost-Atlantische kusten, die komt door de Waddenzee. En die zijn daar voornamelijk afhankelijk van garnalen. Of die eten voornamelijk garnalen daar. En die zijn over de afgelopen 35 jaar steeds op een geschikter moment voor drieteenstrandlopers beschikbaar geworden. Dat is eigenlijk wat wij van de afgelopen tijd van ze hebben geleerd. En dat voedsel is er voor ze? Ja. Met andere soorten gaat het minder? Ja, ja. Dus wat ze het is eigenlijk best wonderlijk dat er dan één soort is die het zo goed doet. Ja, dus wat ze eigenlijk laten zien is dat er... Wat ze misschien wel laten zien is dat een verandering plaats heeft gevonden in de Waddenzee. Ja. Namelijk veel schelpdiereters die doen het minder goed. En dat kan vanwege lokale omstandigheden zijn, maar misschien ook niet. Maar wat we wel zien is dat die drieteenstrandlopers die juist afhankelijk zijn van een ander soort voedsel, namelijk garnalen, dat die het steeds beter zijn gaan doen. Ja, dus dat zegt ook iets over wat er misschien aan de hand is in de Waddenzee. Ja. Wat ga jij nou anders doen binnen dit nieuwe instituut? Want dit onderzoek deed je al. Ja. En vele collega's met jou. Ja. Nou, ik denk dat het wat ik net zei over dat we door de ogen van de vogels kijken, dat gebeurt eigenlijk al. Maar ik denk dat we het eigenlijk ook veel bewuster kunnen doen om de verhalen die we vertellen en het onderzoek dat we doen veel rijker te maken. Dat is wel ook iets, dat zou een proces zijn wat we ook moeten gaan leren. Misschien zullen we ons meer gaan richten op individuen in plaats van op gemiddeldes. Wat we nu al heel goed kunnen, doordat er steeds meer zenders geschikt zijn voor in het vogelonderzoek. Ja. Over die individuen schrikt even verder, want dat is heel interessant. Even Johan, jij zei van ja, eigenlijk moet het verhaal van de wetenschap ook weer anders verteld gaan worden. Heb ik dat goed? Ja, de kunst komt erbij, allerlei andere instituten. Ja, we weten inmiddels via een omweg eigenlijk. Dat is de ironische omweg van big data, zou je kunnen zeggen. Omdat we zoveel vogels gezenderd hebben en langs die trekroutes die duizenden kilometers beslaan en die zeer uiteenlopende gebieden aan elkaar verbinden. Van het Arktisch gebied tot aan diep in Sub-Sahara-Afrika. Weten we inmiddels zoveel En zijn we bijna ook doorgedrongen tot op het individuele niveau. Want wij denken, ja, een kanoet die gedraagt zich als een kanoet, dat is een soort. En een lepelaar gedraagt zich als een lepelaar. Maar het zou wel eens zo kunnen zijn, Menno, dat die lepelaars onderling evenveel verschillen als jij en ik. Wij vertonen menselijk gedrag, maar we zitten heel anders in elkaar. We hebben een ander levensontwerp. We hebben een andere levensgeschiedenis. Een andere outlook on life. En inmiddels is dat onderzoek zo ver doorgedrongen dat we echt een beeld hebben van die leefwereld van vogels. En laat het nou zo zijn, en daar komt ook wel een persoonlijke passie in naar voren, dat wij, maar ik denk dat zeker, dat we zoveel en zo gewoon zijn door een menselijke bril naar onze omgeving te kijken, dat we eigenlijk een beetje in de shit zitten waar we in zitten. Mm. We zijn zo gewend naar het landschap en naar de zee en de Waddenzee. En naar de transitie in het boerenland te kijken vanuit ons menselijk perspectief, vanuit ons eigen nut, dat we eigenlijk iets heel belangrijks missen. En Teunus, die ongetwijfeld vanochtend zal luisteren, die zegt het vaak heel mooi. Zegt, ja, weet je, die vogels hebben ons helemaal niet nodig. Nee. Maar wij hebben die vogels wel nodig. En we moeten eigenlijk veel beter leren doorzien hoe hun levensontwerp eruit ziet en hoe die veranderingen inwerken op hun leven. Want ze zijn ook buitengewoon adaptief. Dus er zit ook wel een tikje aan. Het is ook een klein beetje een doorontwikkeling van een wat traditionele biologie, waar dieren vaak werden gezien als toch tamelijk mechanisch, evolutionair gestuurde, ja, functionele organismen. Dat is slechts ten dele waar, want de omgeving blijkt veel en veel belangrijker zijn. De interactie met die omgeving en de verschillen en het adaptief vermogen van die vogels. Je zegt, we kunnen steeds beter individuen volgen via zenders, ja, en allerlei onderzoek. Wat hebben we eraan over om heel veel te weten over één bepaalde lepelaar, in plaats van iets willen zeggen over hele populaties en hoe het met ze gaat? En nou, het eerste wat je daaraan hebt is dat je af moet van dat bijna genetisch determinisme. Dus dat een lepelaar altijd precies doet wat, mm-hmm, volgens de evolutionaire biologie hem of haar is voorgeschreven. Dat blijkt gewoon onjuist. Dus de interactie met die omgeving bepaalt in belangrijke mate ook zijn of haar gedrag. Past zich veel beter aan, past er veel sneller aan dan wij denken. Dat is ook in het licht van klimaatverandering heel belangrijk. Dus als we zien wat er allemaal in die Waddenzee aan de hand is, door de ogen van verschillende dieren. Dus je sprak net over de drieteenstandloper. Nou, dan ben je afhankelijk van die wadplaat en de beschikbaarheid van granaaltjes, wat vermoedelijk samenhangt met een warmer zeewater. Die beestjes gaan vooruit. Dan als je het hebt over soorten die afhankelijk zijn van die schelpdieren, die gaan behoorlijk achteruit, kunnen steeds moeilijker bij hun voedsel komen. Soms zijn ze in staat de timing van hun trekroute zo aan te passen dat ze net op tijd zijn om lekker op te vetten. Soms komen ze daar net achteraan. En het is belangrijk dat je het in het samenstel van het geheel, ook als je, of neem vegetariërs, hè, kijk eens, ja, naar die rotgans, die vooral van zeegrassen moet hebben. Dan krijg je dus een veel rijker beeld van die omgeving. Nou, die Waddenzee, die staat, dat weten we ook. Hè. UNESCO dreigt, ja, de werelderfgoedstatus te ontnemen als we door blijven gaan met gaswinning, met zoutwinning, met eventuele gevolgen die bodemdaling tot gevolg hebben. Bodemdaling is natuurlijk desastreus. Ja. Want ja, we hebben te maken met stijgende zeespiegel. Dus als we dat geweldige gebied, wat zich echt mag meten, hè, met werelderfgoedgebieden als de Banc d'Arguin of het Great Barrier Reef, ja, in Australië, daar zouden we allemaal vreselijk trots op moeten zijn. Maar dan moet je er ook gewoon heel veel van weten en moet je heel veel accurate kennis hebben. Dat snap ik. Die samenhang, dat wordt samengebracht. Maar nu, en nog even terug op wat je er straks zei, die verhalen gaan nu ook anders verteld worden. Want je zei, we halen in dat instituut kunstenaars erbij en, ja, vormgevers. En hoe gaat dat dan? Nou, en waarom doen we dat? Omdat kennis natuurlijk wel belangrijk is. Je kunt het ook wel rationeel overbrengen. Maar wanneer leidt het mogelijk tot verandering in jou of mijn gedrag? Als je geraakt wordt. Ja. Dus als het jou emotioneel raakt, je krijgt er kippenvel van. En je kunt ook even treden uit dat altijd maar menselijke perspectief. En je hebt een breder begrip dat je je omgeving deelt met andere organismen. Dan is de hoop dat je daardoor uiteindelijk ook tot een andere, ja, interactie en omgang met je, ja, omgeving, ja, komt. En wat betekent dat voor wetenschappers, Emma? Jouw onderzoek bijvoorbeeld, moet je dat nu gaan vertalen naar een script voor een film of een stripboek of andere manier om mensen te bereiken? Ja, nou, dat gaan we dus niet zelf doen, want er zijn mensen voor die dat veel beter, ja, kunnen. En wat wij graag zouden willen is die samenwerking op gang brengen en mensen met elkaar verbinden, zodat die verhalen verteld kunnen worden. En ja, dat is iets wat we moeten gaan leren en dat is iets waar we ook al mee bezig zijn. Daar hebben we Daar proberen we bijeenkomsten mee voor te organiseren. Maar dat is ook iets wat we als onderzoekers... wat we op de universiteit normaal gesproken nooit leren en nooit moeten. Je leert dus uiteindelijk een paper schrijven... publiceren en dan is het klaar in veel gevallen, toch? Ja, precies. Maar is dat niet genoeg? Nou, ik denk dat het zoveel rijker kan zijn. En ik denk dat het, als je een promotieonderzoek doet... en je zit jarenlang in hetzelfde onderwerp... nou, geloof me, dan ben je er op een gegeven moment ook echt wel even een keer klaar mee. Ja. En dan is het zo leuk als je ook ziet dat je verhaal... en het werk dat je doet op een andere manier ook nog waarde heeft. En dat is leuk voor jezelf, maar dat is ook geweldig voor je omgeving. Ja. Zoals Johan net ook zei. Dat gaat dus gebeuren binnen het instituut. Nog even over die individuele dieren. Johan noemde dat ook al. En jullie volgen individuele dieren. Gaat het dan zover dat dat op een gegeven moment personages worden? Absoluut. Een naam krijgt. Voorheen was dat een beetje not done, hè? Ja. Het was een nummer, XB35. En gaat het dan nu jouw drieteenstrandloper, gaat die Jaapie heten die jij gaat volgen? Nou, ze hoeven niet eens Jaapie te heten om dat gevoel te hebben. Er is een vogel die wij al... Ik geloof inmiddels bijna 15 jaar elk jaar zien. Ja. Dat is, als ik het goed uit mijn hoofd doe... heeft hij een tijd de ringcombinatie gehad... die white one, yellow, yellow, yellow, white is geweest. Ja. En dat is een vogel die is geringd als kuiken. En daarna later in Groenland. En daarna elk jaar door ons teruggezien in de Waddenzee. Maar daarna in de winter in Namibië. Dus die vogel die vliegt al 15 jaar op en neer. En gezien met kuikens in het broedgebied. En daarna weer bij ons. En dat zelfs met een naam als white one, yellow, yellow, yellow, white... is dat voor mij echt een individu. En als ik die weer zie, dan denk ik... wauw, je bent weer teruggekomen uit het broedgebied... en je gaat weer naar Namibië. En in het voorjaar ga je weer naar het noorden... kom je misschien wel weer door de Waddenzee. Ja, ik vind dat... En die maakt dus ook al 15 jaar veranderingen mee. Want dat is een hele tijd. En krijg je daar dan wel eens kritische of cynische opmerkingen over? Ja, je bent helemaal emo op één zo'n diertje... terwijl het gaat om de hele soort en het hele ecosysteem... en wat maakt die ene vogel nou? Hè? Wat maakt Jaapie nou uit? Nou, eerlijk gezegd krijg ik daar nooit negatieve reacties op. Ik denk dat het altijd wat het oplevert, is altijd verwondering. Ja. En je kan zo'n verhaal vertellen, echt dan krijgen mensen tranen in hun ogen. En voor ons is het iets wat we vaak zien, hè? Maar dat soort dingen, dat wil ik graag overbrengen. Ja. Johan, jij zelf dus. We kennen jou van het Wereld Natuurfonds. Nu al 5 jaar, hè? Vijf jaar. Dik 5 jaar. Ja, KWF. Bijna klaar daar. Dus. En nu weer terug naar de natuur. Ja, kijk, ik bevind mij nu op een punt in mijn loopbaan... dat ik mij vergun om een aantal diepe passies gewoon te volgen. Ik ga part-time werken overigens voor Beurdhuis. Het instituut wat klein, dus... Een hele dikke directeur, 4, 5 dagen in de week hebben ze daar niet nodig. Maar ik heb misschien 25, 30 jaar lang leiding gegeven... aan vrij grote, gevestigde organisaties. En dat was prachtig en een voorrecht om te mogen doen. Maar ik wil nu eigenlijk weer een beetje naar het kleine, het pionierende... het vernieuwende, met een hoop jonge mensen werken. Nieuwe dingen doen. Ja. Een beetje uit de gebaande paden. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. En natuur en landschap is een... Ja, het is een constante in mijn leven. Ik schrijf er ook over, ik publiceer boeken. Maar het is hoogste tijd dat ik er weer diep induik. En dan liefst niet voor een hele gevestigde club. Want dat heb ik allemaal gedaan, dat heb ik gezien. Maar iets heel nieuws. En die zijn ook belangrijk, maar ik wil iets heel nieuws. En ik beschouw het als een groot voorrecht om voor de Universiteit van Groningen hier aan de slag te mogen. Spannend. We gaan het volgen. Bird Eyes. Emma en Johan en Teunis. En allemaal mooie projecten. Laat van jullie horen. Doen we. Veel succes. Dank je wel. Emma Penning hoorde u en Johan van der Gronden. Wat zit er vandaag in OVT? Laura Stek. Laura, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wij hebben straks juryvoorzitter Kathleen Ferrier... die de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs bekend gaat maken. De prijs voor het beste historische boek van 2023. En die wordt hier eind oktober in OVT ook... tijdens de Maand van de Geschiedenis uitgereikt. Straks dus die shortlist. We gaan het hebben over India. Want gaat India binnenkort geen India meer heten? Dat is de vraag. En Abdelkader Benali is hier, columnist. Die gaat zijn column wijden aan het historische hart van Marokko... dat geraakt is door de aardbeving. Ja, heel goed dat hij dat doet vandaag. Veel plezier en succes straks bij OVT. Zaterdag zijn we weer op tv. Dan zijn we in de Westkempen, waar oude landgoederen zich afgewisseld worden... door uitgestrekte heidevelden met talloze grafheuvels. En we hebben daar de mysterieuze nachtzwaluw weer gezien en gehoord. En ook is er een nieuwe aflevering van onze podcast. Zo klonk Nederland te vinden in uw podcast-app. U hoort hier al hele bijzondere geluiden...